ริ่มต้นคืนนี้สายของคุณแมวอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณแมว สวัสดีค ่ ะ แม่นึกว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันซะแล้วคืนนี ้ค่ะ คุณแมวฟังอยู่แถวไหน นอนเด็กได ้อ๋อวันหยุดเนาะพรุ่งนี ้ใช่ค ่ ะ นะครับ ใช่ค่ะ คุณแมวฟังอยู่แถวไหนฮะ บางใหญ่ค่ะ บางใหญ่นนทบุรีนะครับ ใช่ค่ะ ประสบการณ์เรื่องเล่าของคุณแมวเนี่ยเห็นว่าเกิดปี54ปีน้ำท่วมสิ ใช่ค่ะปีน้ำท่วมเลยค่ะหนีน้ำไปเจอผีเลยค่ะ อ้าวจริงสิคือหนีน้ำจากบางใหญ ่พอดีบ้านพ่อกับแม่อยู่ตรงสะพานใหม่อะค่ะ โอ้โหมาทางนั้นเลย เดิมตรงบางใหญ่เนี่ยน้ำท่วมก่อนพอท่วมสักพักเนี่ยเราก็ย้ายไปอยู่บ้านแม่ที่บางใหญ ่ เอ้ยบ้านแม่ที่ สะพานใหม่แล้วก็หนีเข้าเมืองนะ ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็ตามไป เขาก็ตามมาจากปทุมธานีเลย ใช่ค่ะเขาตามไปไวมากมันขึ้นที่ท่อแค่วันเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเต็มเลย ใช่ใช่โอ้นะก็เลยอพยพไปอยู ่ใช่แต่ตอนนั้นอ่ะเรามีทางเลือกได้ไม่มากเพราะตอนนั้นเราต้องเอาน้องหมาเนี่ยน้องหมา4ตัวเป็นหมาไทยอะค่ ะ หมาข้างทางแบบนี้ค่ะเราเลี้ยงไว้4ตัวกับหมาเล็กกัน1ตัวไปด้วยมันก็เลยหาที่พักอะลำบากมากก็เลยมันก็ช่วงนั้นมันฉุกระหุกด้วยไงคะ ครับ เราต้องพาพ่อกับแม่หนีน้ำไปด้วยก็เลยมีเพื่อนนะคะที่อยู่แถวอันนี้อำเภอกับจังหวัดได้ใช่ไหมคะ ได้ครับ ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะจ ัง หวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนี่แหละค่ะเขาก็แบบก็คุยกันแล้วเขาก็แบบรีบโทรมาบอกว่าเนี่ยมีที่นะเป็นของญาติรู้จักกันพอดีคนที่เขาเช่าอยู่อ่ะเขาเพิ่งย้ายออกไปมันก็พอว่างแล้วก็ราคาไม่แพงคือโจทย์ที่เราให้ช่วยกันหาเนี่ยเพราะว่าอยากได้บ้านที่มีพื้นที่หน่อยเพราะเราต้องเอาน้องหมาไปด้วยค่ะสองคือต้องไม่ไกลจากในเมืองเพราะว่าน้ำท่วมก็จริงค่ะแต่ว่าที่บริษัทไม่หยุดนะคะเราก็ต้องไปทำงานด้วยแล้วเสาร์ที่ก็ต้องกลับมาเพื่อจะมาดูพ่อกับแม่เพราะว่าเรากะว่าให้สามารถเดินทางเข้าเมืองมาได้อะไรเงี้ยค่ ะ สุดท้ายเราก็เลยได้เป็นที่นั่นก็เราทุรักทุเลมากเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีรถหรอกค่ะก็ได้รถของพี่อาสาที่รู้จักกันเนี่ยค่ะมาช่วยรับพ่อกับแม่แล้วก็น้องหมาทั้งหมด5ตัวไปแล้วก็มีเรากับน้องสาวไปด้วยไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ประมาณ1ทุ่มตรงสภาพที่เราไปถึงปุ๊บเนี่ยคือเราก็เห็นมีแม่เพื่อนนะคะกับเพื่อนเนี่ยรอรับอยู่ที่บ้านแต่บ้านนี่คือมืดมีแต่เปิดไฟข้างล่างไว้เท่านั้นเองอะนะค ะ ภาพบ้านเนี่ยก็คงอย่างที่ส่งรูปไปให้ดูอะค่ะแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกกับพ่อค่ะแม่ของเพื่อนเนี่ยบอกกับพ่อว่าพอดีไฟอะมันเสียบนบ้านเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ให้เอาหลอดไฟไปเปลี่ยนให้หน่อยอย่างนี้ค่ ะ พ่อก็เลยเดินขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟส่วนเราเนี่ยก็ด้วยความที่เรามาอยู่ต่างแดนเนี่ยค่ะเราก็เลยเอาของมาถวายตรงศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะก่อน ใช่ค่ะขออนุญาตพักอาศัยอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะตามหลักเพราะว่าพ่อแม่สอนไว้แล้วก็เดินตามพ่อขึ้นไปข้างบนเพราะว่าพ่อแบบเปลี่ยนไฟปุ๊บข้างบนบ้านมันก็สว่างพอเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยสภาพบ้านมันเป็นแบบข้างบนบ้านเป็นบ้านไม ้ ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นปูนนะคะ ครับ แล้วปรากฏว่าพอเดินขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บสภาพบ้านคือมันโล่งมากมันไม่เหมือนคนเคยเช่าอยู่มาก่อนนะนึกออกไหมคะมันเหมือนบ้านที่ไม่เคยมีใครอยู่มากกว่าเพราะว่าเราเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่มีเลยโล่งมากใช่ค่ะข้างบนบ้านก็โล่งพอเดินขึ้นไปแล้วก็มันจะมีห้องไม้อะค่ะอยู่หนึ่งห้องเดินบันไดขึ้นไปเนี่ยทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นมีเสาตกน้ำมันอยู่หนึ่งเสาอยู่ตรงหัวมุ ม แล้วก็มองไปทางขวามือสุดก็จะเป็นห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงเราก็เดินขึ้นไปแล้วพ่อบอกว่าข้างในมีหิ้งพระนะรู้สึกว่าจะมีกุมารทองอยู่เอาของไปไหว้หน่อยลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาของอะค่ะขึ้นไปไหว้ข้างบนด้วยเราไม่รู้หรอกว่ามีหรือไม่มีแต่ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปขอขมาไปขออนุญาตพักอาศัยที่นั่นนะคะแล้วก็เดินลงมากันแต่ว่าบนบ้านเนี่ยพ่อเปิดไฟไว้ไม่ปิดไฟทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเรามาข้างล่างปุ๊บเนี่ยแล้วเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยพื้นไม้อะค่ะด้านบนเนี่ยเขาแบบเหมือนแบบไม่ใช่เป็นไม้ที่ขัดให้มันเวลาปูแล้วมันชิดติดกันนึกออกไหมคะมันยังเป็นสภาพแบบตัวเนื้อไม้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเรามองขึ้นไปบนเราจะเห็นร่องไม ้ก็จะมีไฟลอดลงมาอะไรอย่าง น ี้ ใช่แล้วก็จะมองเห็นข้างบนด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างล่างทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยเราก็จะมีเส ืออยู่2ผืนที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่พร้อมกับพัดลมเพราะตอนนั้นคือหนีน้ำมาฉุกระหุกมากก็ตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเรามันดึกแล้วล่ะเราก็ปูเสือนอนกันตรงหน้าลานรับแขกอะค่ะเราเลี่ยงไม่ถูกแล้วคือเปิดประตูบ้านมาเราก็จะเห็นเป็นลานรับแขกเหมือนบ้านอื่นทั่วไป ห้องโถงด้านหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะ ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยแบบอ่ะปูเสือสองผืนผืนใหญ่น้องหมาเราเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ฉุกละหุกมากคือแม่เพื่อนเขาก็นั่งคุยกับแม่ของแมวอะนะค ะ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกันเออประมาณสักสามทุ่มเนี่ยเขาก็กลับละก็เหลือแต่พวกเรานั่งกินข้าวกันปุ๊บก็เตรียมปูผ้านอนแต่ที่ผิดปกติที่เริ่มสังเกตอันดับหนึ่งเลยคือน้องหมาเนี่ยค่ะตามธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในเจอแบบที่ที่แปลกที่ใหม่เนี่ยเขาจะเดินดม ใช ่หรืออาจจะต้องยกขามาร์กกลิ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่หมาทั้ง5ตัวที่บ้านไม่มีเดินไปไหนนอกบริเวณเสือหรือเลยพื้นที่ตรงหน้าห้องรับแขกตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนอันนั้นเราก็เริ่มผิดสังเกตหน่อยนึงนะคะแล้วแม่ก็พูดแบบเหมือนแบบเป็นในๆอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบพรุ่งนี้จะไปทำงานเลยหรออะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดเหมือนเป็นในๆแต่เขายังไม่ได้บอกอะไรเราเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเข้าไปที่ทำงานไปออฟฟิศไปคุยกับนายก่อนว่าเราไม่สะดวกที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอเริ่มแบบปิดไฟนอนแต่ว่าบนบ้านมันไม่ได้ปิดเนี่ยมันก็พอปิดข้างล่างเราก็ยังมองเห็นแสงข้างบนคือความรู้สึกตอนนอนเนี่ยก็จะมีเรียงลำดับนะคะทีนี้เปิดประตูเข้าไปปุ๊บทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรานอนแล้วก็เป็นน้องสาวแล้วก็เป็นแม่แล้วก็พ่อนอนเรียงกันส่วนน้องหมาเนี่ยค่ะนอนอยู่ใต้ตรงปลายเท้าเราอ่ะอยู่3ตัวนะคะตัวใหญ่เนี่ยนอนอยู่ปลายเท้าเรา3ตัวอีกตัวนึงนอนอยู่ข้างๆเรา ด้านติดแบบริมหน้าต่างแล้วก็มีตัวเล็กอีกตัวนึงนอนอยู่บนหัวแต่หมาไม่ไปไหนเลยค่ะไม่กระดิกไปไหนนอนนิ่งมากแล้วคือมันไม่หลับตาค่ะมันพยายามมันมองไปที่บันได เหมือนนอนดูอะไรอยู ่ใช่ค่ะแล้วลักษณะคือนึกถึงสภาพน้องหมาที่เวลาโดนดุอะค่ะเขาจะนอนหมอบแล้วตาจะเหลือไปเหลือมาแล้วเสียงเขาจะแบบเหมือนแบบงิงๆ ๆๆงิงๆอย่างนี้นะ ใช่ค่ะแล้วที่เราเห็นชัดเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนึงเนี่ยที่มันนอนข้างเราอะ ครับ มันมองจากตรงบันไดแล้วมันไม่กระดิกไปไหนเลยไม่ลุกไปไหนไม่อะไรเลยแล้วก็เสียงเป็นอย่างนั้นตลอดเราก็ได้แต่หันไปหามันแล้วเราก็ตะกี้บอกว่านอนเธอไม่ต้องร้องคือเราก็รู้สึกเริ่มไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่าเรานอนเนี่ยเรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีคนมองเรามาจากข้างบนนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเรามาตลอดเลยแต่เราไม่เห็นด้วยตาเนื้อเราเนี้ยค่ะแต่เรารู้สึกได ้ ทุกคนก็เงียบก็คือแต่รู้ว่าทุกคนยังไม่ได้นอนหลับหรอกค่ะเพราะว่ามันมาแปดที่เป็นคืนแรกเหตุการณ์มันเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งนี้ก็คือตอนเที่ยงคืนพอเลยเที่ยงคืนไปสักพักนึงมันเหมือนแบบมีของอะค่ะมันหล่นมาลงตรงหลังคาด้านห้องน้ำข้างหลังบ้านนึกถึงสภาพแบบเหมือนลูกมะม่วงหล่นในหลังคาสังกะสีแบบนี้ค่ะ สิ่งดำ มันก็หล่นมาป๊อกนึงสักพักมันก็เงียบไปแล้วมันก็หล่นไล่มาเป็นแบบเป็นช่วงอะค่ะจากหลังบ้านไล่มาตรงหลังคาเนี่ยถึงหน้าบ้าน ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารอบๆบ้านมีต้นไม้ใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหม ใช่ค่ะเพราะว่าเราไปถึงนู่นเนี่ยประมาณทุ่มกว่าแล้วมันมืดเราไม่ได้มีโอกาสสำรวจแล้วจากที่ส่งรูปไปให้ดูค่ะรอบบ้านมันเป็นหญ้าคาม ันตอนกลางคืนเราก็จะไม่เห็นแล้วค่ะว่าด้านข้างเป็นต้นไม้ใหญ่หรือมีอะไรไหมแต่เราแปลกใจตรงที่ว่าเสียงของหล่นมันหล่นตั้งแต่ด้านหลังบ้านห้องน้ำแล้วมันไล่มาเลยเหมือนต้องแบบปุ๊บแล้วก็ตุ๊บแบบนี้ค่ะเป็นจังหวะมาจนมาถึงหน้าบ้านตรงหลังคาหน้าบ้านแล้วก็เงียบไปพอเงียบไปสักพักนึงก็ไม่มีอะไรแต่ถามว่าตัวเองไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันเหมือนมันนอนไม่หลับเหมือนมีคนจ้องเราอยู่แล้วน้องสาวเนี่ยค่ะที่นอนด้านข้างเราเนี่ยเขาหันหลังให้เราคือนอนตะแคงหันหลังให้เราสักพักนึงค่ะเขาก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนถอนหายใจเฮือกใหญ่ค่ะแบบนอนแล้วถอนหายใจเราเห็นอาการเขาได้แต่เราก็คิดว่าเขาน่าจะละเมออะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไร พอผ่านไปช่วงนึงอะค่ะเขาก็พยายามแบบเหมือนว่าเขาดีดตัวค่ ะ แล้วก็พลิกตัวกลับมาหันมาหาเราแต่ตาเขาเนี่ยหลับตาเขาหลับแล้วเขาก็พยายามแบบเหมือนสะบัดน่ะพลิกตัวกลับมาหาเราแล้วก็หลับตาแล้วอยู่ที่เขาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าให้แช่งจนไม่ต้องไปผุดไปเกิดนะแล้วเขาก็เอามือเนี่ยคว้าพระที่เขาใส่กระเป๋าไว้บนหัวนอนนะคะเขาก็รีบคว้าแค่นั้นละค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ปกติละเราก็เลยแบบรีบเขย่าตัวน้องอะค่ะแล้วก็ปลุกเลยแล้วตอนที่เราเขย่าตัวน้องแล้วปลุกก็ปรากฏว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้นอนแม่พูดเลยค่ะแม่รีบพูดมาเลยว่าพรุ่งนี้อย่าให้แม่อยู่บ้านนี้คนเดียวนะ โอ้ยขนลุก ใช่ค่ะคือตอนนั้นเรารู้เลยว่าแสดงว่าทุกคนรู้สึกแต่ไม่มีใครพูดอะไร แล้วพอเราเห็นอะไรรู้สึกอะไรที่แตกต่างกันหรือคล้ายกันก็ได้ถูกไหม ใช่ใช่ค่ะคือบ้านเราอ่ะเคยย้ายบ้านบ่อยแล้วเราเคยเจอแบบนี้แต่ว่าแม่พ่อเคยบอกเหมือนกันว่าเราก็มาอาศัยเขาต่างคนต่างอยู่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรเขาอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้สึกอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยปลุกน้องพอน้องแบบลืมตาขึ้นมาปุ๊บน้องก็บอกว่าไม่ปกติแล้วละแค่นั้นละค่ะเราก็เลยแบบหยิบโทรศัพท์กันมาดูตอนนั้นที่หยิบโทรศัพท์มาดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณตีสองกว่ากว่าเกือบตีสามประมาณตีสองห้าสิบได้ค่ะช่วงนั้นเลยแล้วก็เลยโทรศัพท ์ซึ่งน้องคุณแมวเนี่ยพอคุณแมวปลุกเนี่ยน้องคุณแมวไม่ได้หลับไม่ใช่ละเมอถูกไหมแต่เขาไม่ได้หลับ ไม่เขาเหมือนเขากึ่งหลับหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนที่เขาพลิกตัวมาหาเราอ่ะเขาหลับตาอยู ่ เขาหลับตาอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนพยายามสะกดตัวเองอะค่ะแล้วก็พูดเลยอะค่ะพูดแบบพูดโดยที่เขาหลับตาอยู่แล้วรีบแบบเหมือนกับดึงมือแล้วคว้าพระที่อยู่บนหัวนอนนะคะแล้วกำพระแล้วพูดเลยเสร็จปุ๊บพอเรารู้ปุ๊บเรารีบกดโทรศัพท์ดูเลยประมาณตีสองห้าสิบได้ประมาณนี้ค่ะเกือบตีสามกดโทรหาเพื่อนก่อนเลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้ละให้รีบมาหาหน่ อ ยโทรหาเพื่อนก่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนรอบข้างว่าใครมีบ้านหรือที่อยู่ย้ายเพราะว่าเรารู้รู้สึกว่าไม่ใช่เราคนเดียวละน้องเจอนี้เราก็เลยถามน้องว่าเราได้ไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่ได้พูดตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอรอสักตีห้าก่ อ นหรือให้ฟ้าสางกว่านี้คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่นอนแล้วค่ะทุกคนตื่นหมดแล้วน้องหมาทุกตัวนอนหมอบอยู่ท่าเดิมไม่กระดิกไปไหนเลยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสือเลยค่ะเสือสองผืนซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากสำหรับสุนัขห้าตัวที่ คือเขาก็ต้องลุกไปไหนบ้างโดยความจริง ใช่ค่ะพื้นที่ในบ้านเขาก็มีพื้นที่อยู่นะคะแต่หมาไม่ไปไหนเลยนอนอยู่ในเสือเรียบร้อยมากเสร็จปุ๊บพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็เลยเปิดประตูบ้านเลยค่ะแล้วก็เพื่อนมาถึงที่บ้านเราอยู่ประมาณตอนตีสามครึ่งกับตีสี่ได ้ ก็เปิดประตูบ้านเปิดไฟแล้วออกมานั่งนอกบ้านกันหมดเลยไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยปรากฏว่ามันพลิกตรงที่ว่าพอออกมานอกบ้านเนี่ยแม่เพื่อนเนี่ยเขาก็มาละรีบมาตอนประมาณตีห้าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเราฝันไปมันคิดมากอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนไม่ได้รู้ว่าก่อนหน้าที่เราจะนอนกันแม่เพื่อนกับแม่เราอะค่ะแม่ของแมวเนี่ยได ้ คุยอะไรกันบ้างใช่ค่ะปรากฏว่าตอนที่ออกไปนั่งนอกบ้านแม่ของแมวอะค่ะก็พูดมาว่าเมื่อคืนน่ะแม่ของเพื่อนเราอะมาบอกแม่ว่าเจ้าของบ้านอะเขาเป็นคนห่วงบ้านนะถ้าไงมาก็แบบไหว้ขอเข้ามาเขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาพูดแค่นั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอแม่เพื่อนมาปุ๊บแล้วก็มาคุยเรื่องเนี้ยเขาก็แบบคิดว่าเราคิดมากเพราะว่าไปเล่าให้ฟังก็เลยมาคิดมากแต่ปรากฏว่าน้องสาวเลยพูดขึ้นมาเลยว่าคุณน้าคะขอโทษทีเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเป็นคุณยายแก่ๆลักษณะผอมๆผอมแบบแล้วผิวแห้งๆผอมๆแล้วแห้งๆนึกถึงสภาพคนแก่อายุมากๆประมาณ80ครับแล้วผิวจะแห้งๆติดกระดูกอะค่ ะ แล้วผมเนี่ยเขาจะย้อมสีดำแล้วก็ดัดเป็นหลอน ๆ คือแค่แบบน้องพูดลักษณะเนี้ยเขาก็นิ่งไปละเขาบอกว่าเขาคงมาทักทายมากคงเห็นว่า แสดงว่าตรงจริงๆ ใช่แต ทั้งๆที่เขาไม่เคยเล่าลักษณะของเจ้าของบ้านหรือคุณยายท่านนี้ให้ฟังเลยพอน้องเล่าปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเรียนถามว่าอ้าวแล้วเขามาทำไมอะไรเงี้ยคือลักษณะที่น้องอะน้องที่เขาเจอคือตอนที่เขานอนหันหลังให้เราเนี่ยค่ ะ คุณยายเนี่ยเหมือนนั่งด้านหลังน้ อง แล้วก็ก้มลงมาโอบตัวน้องไว้อะค่ะนึกถึงสภาพว่าเวลาเรานอนตะแคงใช่ไหมคะแล้วมีคนนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก้มมาโอบเราอะค่ะอบทั้งตัวอย่างเงี้ยทีนี้ตอนที่น้องโดนครั้งแรกเนี่ยก็แบบสะบัดแล้วสะบัดหลุดก็เลยพลิกตัวกลับมาหาทางด้านที่เรานอนพอพลิกตัวมาด้านที่เรานอนปุ๊บเนี่ยท้ายคือเหมือนกับเขาก็อยู่อีกฝั่งนึงฝั่งด้านหลังของน้องสาวอะค่ะแล้วเขาเนี่ยก็โอบเข้ามาหาเหมือนเดิมแต่คราวนี้หนักตรงที่ว่าคุณยายเนี่ยเอาหน้าเนี่ยมันแนบข้างแก้มน้องสาวอะค่ะเอาหน้ามันแนบคือหางตาเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นผมดำแบบย้อมอะค่ะแล้วก็รอนดัดรอนแบบเหมือนคนต่างจังหวัดที่เขาดัดกันนะคะ ครับ แล้วก็ลักษณะคือพอเขามาโอบเสร็จปุ๊บเขาก็เอามือของน้องอะค่ะที่นอนตะแคงอยู่เอาไปลูบแขนเขาจับแล้วไปลูบแขนแบบสัมผัสได้ถึงผิวหนังที่แบบแห้งๆค่ะจุดกระดูกแล้วรู้เลยว่าผอมมากค่ะช่วงนั้นที่น้องเจอปุ๊บน้องก็ท่องคาถาชินบัญชรเพราะเราคิดว่าชินบัญชรเป็นคาถาที่ดีที่สุดในการที่จะไล ่ ปรากฏว่าน้องขึ้นชินนะบัญชระเขาท่องต่อคาถาชินบัญชรต่อจากเราได ้ อันนั้นคือตอนนั้นโอ้ยพูดแล้วขนลุกคือตอนนั้นน้องเขาก็ท่องอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบไม่หลุดแล้วเขาน่ากลัวตรงที่เขาท่องคาถาชินบัญชรต่อจากเราคือเรื่องนี้ตอนที่เขาพูดเนี่ยก็เล่าให้แม่ของเพื่อนฟังด้วยแม่เพื่อนก็บอกว่าอ๋อพอดีแกเป็นคนธรรมะธรรมโมแกชอบสวดมนต์แกชอบไหว้พระแกคงไม่มีอะไรหรอกแกคงมาดูแหละเห็นว่าเราอะมีน้องหมามาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยไม่ต้องย้ายแกหรอกเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไหว้เจ้าที่ให้จะบอกแล้วไงว่าเมื่อวานเนี่ยไม่น่าไปไหว้ตรงศาลก่อนเลยน่าจะบอกฉันเดี๋ยวฉันจะไปไหว้ที่ศาลพระภูมิเองคือเราไม่รู้ไงคะถ้าเขาบอกตั้งแต่แรกค่ะเขาก็บอกเราว่าวันนี้อยู่อีกคืนนึงแต่เราบอกว่าเราคงไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าขนาดคืนแรกยังมาทักทายเราแบบนี ้ แล้วถ้าคืนต่อไปน่าจะอยู่ไม่ได้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะใช่ คุณแมว ทีนี้เราก็เลย เชิญต่อเชิญต่อก่อน ค่ะทีนี้เนี่ยทางน้องก็เลยถามว่าขอถามหน่อยค่ะคุณนะคุณยายเนี่ยเสียที่ไหนปรากฏว่าเขาบอกว่าก็เสียที่บ้านแหละก็ตั้งศพกันที่บ้านเพราะว่าวัดอยู่ด้านหลังคือที่เป็นที่แบบเหมือนเป็นที่อยู่บริเวณวัดนะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยมันก็จะมีบ้านอื่นอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านที่มีเนื้อที่แต่ว่าถ้าเกิดตั้งศพที่บ้านแล้วก็จะกลับย้ายไปทำพิธีก็ไปทำพิธีด้านหลังเดินเดินอ้อมไปก็จะเป็นทางเข้าวัดนะคะเขาก็บอกว่าตอนที่คุณยายเสียที่เนี่ยแหละแต่แกเป็นคนดีนะธรรมะธรรมโมชอบไหว้พระเราก็เลยเข้าใจอะค่ะว่าเหตุเกิดที่ทำไมคุณยายถึงต่อคาถาชื่อมันทอนเราได ้ซึ่งประเมินแล้วเนี่ยคุณแมวตรงที่คุณแมวกับคุณพ่อคุณแม่นอนเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งศพแกนั่นแหละ ใช่ค่ะเราคาดว่า เพราะว่าตรงหัวนอนเป็นโถงเออ ใช่ค่ะนี่พูดแล้วขนลุกมากเลยแล้วสภาพบ้านเนี่ยจากที่ส่งให้ดูค่ ะ มันไม่น่าจะเป็นบ้านที่คนเคยเช่ามาก่อนนะคะถ้าดูจากรูปแล้วมันเป็นบ้านเหมือนบ้านเก่าถูกทิ้งไว้ชัดๆนะคะ เพราะว่าเพื่อนก็คงปรารถนาดีแต่ก็ไม่ได้บอกความจริงกับเราก็เกรงว่าเราจะกังวลเราจะกลัว ใช่ค่ะส่วนแม่กับพ่อก็เหมือนกันค่ะแม่กับพ่อก็ไม่กล้าพูดณคืนนั้นเพราะว่าสงสารลูกอุตส่าห์แบบหารถเพื่อจะแบบพาพ่อกับแม่แล้วก็น้องใหม่5ตัวย้ายหนีน้ำมาเสียเงินหลายบาทเขาก็แบบไม่อยากให้ลูกต้องลำบากอีกก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็คือมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราก็เลยโทรตามที่อยู่มูลนิธิอะค่ะที่เขาช่วยมาขนน้องหมามาส่งที่บ้านเนี้ยค่ะบอก อกว่าสะดวกมารับเราไหมเดี๋ยวเรายอมจ่ายตังค์เพิ่มแล้วก็ตีขึ้นในบ้านยายที่ลำปางเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกได้เดี๋ยวผมมาส่งผมว่าแล้วว่าอยู่ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาก็บอกให้ฟังว่าตอนที่ผมขับเข้าไปในบ้านนะผมก็เห็นว่ามีคุณยายนั่งอยู่ตรงระเบียงอะรออยู ่ คือแบบเราขนลุกมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะเห็นแต่เขาทำงานด้านมูลนิธิเองค่ะที่เขาขนช่วยเหลืออาสาสมัครเนี่ยค่ะเขาก็คงต้องเจอประสบการณ์แบบนี้มาแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากจะทักเพราะเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นหรอกอาจจะมีเขาเห็นคนเดียวแต่ก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้เรื่องเขาเป็นแบบนี้ค่ะ คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยในความจริงคุณยายเขาเอาผมถามนิดหนึ่งแล้วทำไมคุณยายถึงต้องมาปรากฏกับน้องของคุณแมวอ่ะเดาอันนี้อาจจะเดานะ คิดว่าค่ะอันนี้เราคิดว่าคือน้องเขาเคยทำพิธีครอบครูมาก่อนนะคะ อ ๋อใช่คือที่บ้านเนี่ยอันนี้เรียนตรงว่าส่วนใหญ่จะมีจิตสัมผัสแต่ว่าอย่างของตัวเองอาจจะแค่กลิ่นกับเสียงหรือแค่รู้สึกอย่างเช่นว่าถ้าเราเดินไปที่ห้องไหนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอย่างเช่นมีเสาตกน้ำมันหรืออะไรเนี่ยลองนิ้วเราค่ะแต่เราเดินไปแล้วรู้สึกอึดอัดเราก็จะไม่อยู่แล้วถ้าสำหรับแมวเองนะคะแต่สำหรับน้องเนี่ยเขาจะมีเซนที่ลึกกว่านั้นหน่อยนึงเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะรู้ได้หรือบางทีเขาจะสื่อได้เห็นแต่ว่าไม่ได้บ่อยอะค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเขาเจอขนาดนี้ก็แสดงว่าคุณยายท่านก็คงแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรากลัวกระทั่งว่าขนาดเราท่องคาถาชินบัญชรแล้วคุณยายเอาหน้าแนบข้างแก้มแล้วต่อคาถาให้เราได้ยินได้ด้วยค่ะ คือแรงเนี่ยอาจคงแรงอยู่อย่างที่คุณแมวว่าแหละแต่เพียงแต่ว่าแกอาจจะมาเอ็นดูอะไรไม่แต่เรากลัวไง ใช ่ไหมแต่เรากลัวแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแมวที่นอนอยู่เนี่ยแล้วคุณแมวรู้ว่าท่านก็ไม่ได้หลับเหมือนกันแล้วท่านเห็นหรือ ไม ่มีอะไรแปลกไหม พ่อกับแม่ก็รู้สึกค่ะว่าไม่อยากอยู่บ้านนี้คนเดียวแม้กระทั่งกลางวันเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้ค่ะถ้าเห็นลูกลำบากก็จะไม่ปริปากแต่ถ้าขั้นแม่พูดออกมาเลยว่าก่อนนอนนะคะที่แม่พูดก่อนนอนว่ายังไงก็ได้นะแต่อย่าให้แม่อยู่บ้านนี้คนเดียวก็รู้เลยว่าไม่ปกติแต่พ่อเนี่ยค่ะคือพ่ออาจจะใจแข็งจิตแข็งเพราะว่าพ่อมองว่าท่านมองว่าถ้าแบบอยู่เป็นคนละโลกละค่ะถ้าเราไม่ทำอะไรหรือเขาไม่ทำอะไรเราก็ต่างคนต่างอยู่เราก็มาพึ่งพาอาศัยกันอันนั้นคือส่วนที่พ่อมองแต่เราก็ไม่คิดว่าคุณยายท่านจะมาแบบ ทักทายขนาดน ี้ใช่ค่ะแล้วมันแปลกตรงที่ว่าน้องหมาด้วยค ่ ะ น่าสิผม คืออย่างคนเนี่ยเรายังบางทีเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้พูดจริงๆว่าคืนนั้นที่น้องเจอเนี่ยเราคิดตอนแรกเลยว่าน้องคิดไปเองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าตอนเช้าที่เขาเล่าเนี่ยลักษณะตรง กันหมด จนแม่เพื่อนนี่คือนิ่งไปเลยอ่ะแสดงว่าไม่ปกติละเขาแสดงว่าเขาเจอจริง ๆ ใช่ค่ะแล้วน้องหมานี่เป็นสิ่งที ่นิ่งเลย มันไม่หลอกคน ซึ่งคุณแม่เนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยฟังจากแม่เพื่อนเล่าให้ฟังแบ็คกราวด์คร่าวๆมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วประกอบกับอาการผิดสังเกตจากน้องหมาเองนี่ผมว่าท่านก็คงคิดไปเยอะเหมือนกันน่ะถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วก็โอ้แล้วมาเจอผมไม่เอายอม ค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาคุยกับแม่ค่ะพอดีเรากับน้องสาวออกไปซื้อพัดลมกับเสือเพราะว่าเราหนีน้ำมาเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะนั้นช่วงที่คุยกับแม่เขาก็จะเล่าคร่าวๆเท่านั้นเอง น่ากลัวเชียวลองนึกภาพนะคุณผู้ฟังคุณแมวลองนึกภาพถึงแบบผู้ใหญ่โอเคคุณตาคุณยายของคุณแมวก็ตามทีแหละผู้ใหญ่ระดับนั้นนะเวลาเขาเอ็ดลูกหลานนะจะซนนะเนี่ยเขาอาจจะเอ็ดน้องแมวน้องหมางอเลยไงเหงาคืออาจจะนั่งอยู่ตรงบันไดอย่าซนนะอย่าขี้นะตีนะ อย่างเงี้ย จริงๆนะคะตอนนี้ขนหัวตัวเองลุกมากเลยเพราะว่ายอมรับว่าเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วแล้วยอมรับว่าไม่กล้าเล่าเพราะว่าเล่าแล้วเรานึกถึงตอนนั้นแล้วขนหัวลุกอะค่ะเพราะว่าม ันยังติดความรู้สึกของเราอยู่มากๆ เข้าใจ ใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกอะค่ะน้องหมาเขาก็คงโดนคุณยายเอ็ดนะคะ เอ็ดนอนนิ่งแบบโดนฟรีดอยู่กับที่เลย ใช่ค่ะแล้วตาเหลือกแบบเหมือนแบบเหลือกตา คือกลัวล่ะคือนอนนิ่งๆแล้วก็กรอกตาไปกรอกตามาแบบกลัว ใช่ค่ะใช่เลยค่ะอาการแบบนั้นเลยค่ะ โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับ ใช่ค่ะ โอเคคุณแมวแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะตอนนี้อยู่บางบัวทองแล้วนะ ค่ะใช่ค่ะแต่อยู่บ้านนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะแต่ก็โอเคจิตแข็งขึ้นเยอะแล้วค่ะ โอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณคร ับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว ั สดีครับครับสายต่อไปเป็นสายของคุณบีนะครับมาเรียบร้อยแล้วคุณบีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะ ชัดค่ะ ค่ะ คุณบีฟังอยู่แถวไหน ฟังอยู่สระแก้วค่ะ สระแก้วนะ ค่ะ สัญญาณชัดฟังผ่านอะไรฮะเนี่ย YouTube ค่ะ YouTube นะหล่อไหมเอ้ยสัญญาณภาพชัดไหม ชัดมากค่ะแล้วก็เขาบอกว่าฟังทุกคืนก่อนนอนฟังแล้วหลับสบายค่ะ โอ้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับเรื่องที่คุณบีจะเล่าประสบการณ์ของคุณบีจะเล่าเนี่ยเห็นว่าเกิดขึ้นกับคุณพ่อเมื่อนานมาแล้ว ใช่ค่ะ แล้วคุณพ่อก็เล่าให้คุณบีฟังใช่ไหม เป็นคุณแม่ท่านเล่าให้ฟังอะค่ะ ฮะ เรื่องว่า ฮะ ก่อนที่จะเล่านะคะขอบอกว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยคนที่ฟังอะต้องใช้สติในการฟังให้มากๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อแบบนี้เลยแต่ว่าหนูขอบอกว่าในบ้านคุณพ่อคุณแม่รวมถึงตัวหนูกับน้องเป็นคนที่มีเซนส์ทุกคน ค ่ะเริ่มเลยนะคะ ครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณพ่อท่านได้รับเลือกเป็นทหารเกณฑ์นะคะซึ่งสมัยก่อนถ้าฝึกไม่ครบ3เดือนจะไม่ได้ลากลับบ้านซึ่งคุณพ่อท่านมีหลานชายมีหลานชายคนหนึ่งอะค่ะแล้วหลานชายคนนี้เขามีเพื่อนที่สนิทกันกับคุณพ่อด้วยเพราะว่าปกติเวลาพี่คนนี้เขามาเล่นที่บ้านก็จะเจอกับคุณพ่อบ่อยๆก็เลยมีโอกาสได้สนิทสนมกันแล้วพอถึงวันที่คุณพ่อท่านต้องไปทหารถ้าทางบ้านเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์อะไรท่านจะไม่รู้เลยถ้าไม่มีคนเขียนจดหมายไปบอกเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ถูกไหมคะ ค ่ะแล้วจัดประมาณกี่เดือนดีก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านานมากคุณแม่จดหมายไปบอกเขียนจดหมายไปบอกคุณพ่อว่าคุณย่าไม่สบายให้คุณพ่อลากลับบ้านมาดูคุณย่าหน่ อ ยแล้วในวันที่กลับอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรฝึกนานเรื่อยไม่ทราบนะคะท่านจับได้รถบัสเที่ยวสุดท้ายค่ะแล้วรถบัสสมัยก่อนจะอารมณ์ประมาณนั้นว่าเป็นรถหวานเย็นนะคะ หวานเย็นคือคุณพ่อของคุณบีเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์ที่ไหนฮะ จังหวัดสุรินทร์ค่ะ สุรินทร์ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วบ้านเกิดบ้านเดิมก็คือ บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ต้องนั่งรถจากสุรินทร์ไปที่อุบล ถูก ไหมฮะ แล้ว อุบลนี่อยู่อีสานทางเหนือเลยแล้วสุรินทร์อยู่ทางใต้ก็ไกล ใช่ค่ะแล้วกว่าจะมาถึงแล้วรถมันเป็นแบบอารมณ์ประมาณหวานเย็นนะกว่าจะมาถึงก็ดึกแล้วแล้วทีนี้สมัยก่อนถ้าจับได้รถเที่ยวรองสุดท้ายเที่ยวบวย2ทุ่มมีรถรับจ้างแถวบขสไม่มีแล้วนะคะเมื่อสมัยก่อนมันจะมีแต่บขสโล่งๆซึ่งตอนนั้นท่านมาถึงเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วอะค่ ะ ท่านก็เลยแบบจะทำยังไงดีเพราะถ้าจะเดินเท้ากับมันก็ตัวหมู่บ้านของท่านนะคะอยู่ไกลจากตัวจังหวัดอุบลมากในระหว่างที่ท่านแบบกำลังยืนแบบจะเอายังไงดีท่านก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าตัวผู้คันใหญ่ๆค่ะประมาณเหมือนจะเป็นรุ่นคาวาซากิอะค่ะ ับเข้ามาซึ่งรถยี่ห้อนี้เขาบอกคุณแม่บอกว่าเสียงดังมากพอขับเข้ามาในบริเวณบขสมันจะเป็นแบบวงกลมใช่ไหมคะบขสถนนในบขสอะค่ะ ค ่ะแล้วพอมองไปกะระยะสายตามองเห็นนะคะแกเห็นเป็นเพื่อนของหลานนะคะโซดชื่อพีเอ็มแล้วกันนะคะ ค ่ะประมาณว่าเห็นพีเอ็มคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยความที่แบบว่าเออดีใจมีรถกลับบ้านแล้วแกก็เลยโบกมือแบบเฮ้ยเอ็มทางนี้แล้วพี่คนนี้เขาก็หันกลับมามองเหมือนเพิ่งจะมองเห็นนะคะแกเลยขับเข้ามาต่อแกถามเอาพี่มาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีแม่ที่ไม่สบายพี่จะกลับมาดูแม่เพราะเอิญจับเป็นรถเที่ยวสุดท้ายพี่มีรถกลับบ้านเอ็งจะไปไหนอ่ะไปส่งพี่หน่อยได้ไหมเลยบอกพอดีเลยพี่ผมกำลังจะกลับบ้านขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมไปส่งแล้วช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวนะคะเป็นหน้าหนาวระหว่างที่ขับรถกันไปคุณพ่อก็ถามแบบมันถามสารทุกข์สุขดิบกันนะคะ ก็คุยกันไป ค่ะคุยกันไปแล้วแกก็จับสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเอ็มไม่ค่อยเหมือนเดิมคือปกติพี่คนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบร่าเริงค ุ ยสนุกอะไรอย่างประมาณนี้ค่ะแต่แกแบบจะประมาณแบบถามคำตอบคำอะค่ะและทีนี้คุณพ่อก็เลยถามแกขึ้นมาว่าเอ็มดูบุหรี่ไหมพี่หนาวอะตอนรถดูบุหรี่แป๊บนึงได้ไหมก็พี่ก็เคยสอนให้เสร็จปุ๊บแกก็ต่อบุหรี่เหมือนต่อบุหรี่ให้กันนะคะแต่ทีนี้พี่เอ็มเลยบอกว่าไปต่อเลยไหมพี่เออไปต่อเลยแล้วพอใกล้จะถึงบ้านนะคะแกมือแกค่ะไปโดนตัวพี่เขาซึ่งตอนนั้นแกบอกว่าพี่เขาใส่เสื้อแขนสั้นใช่ไหมคะเหมือนแบบจะยื่นบุหรี่ให้กันนะคะแกไปโดนแขนช่วงแขนของพี่เขาแกบอกว่าตัวพี่เขาเย็นเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากตู้น้ำแข็งนะคะแล้วแกเลยว่าเอ็มเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมตัวเย็นขนาดนี ้ ไปทำอะไรมา ก ็เลยบอกว่าฮ้องไม่มีอะไรหรอกพี่ผมเพิ่งไปแข่งกับเพื่อนมาอากาศมันหนาวเสร็จปุ๊บขับเข้ามาถึงตัวหมู่บ้านแล้วถึงหน้าบ้านคุณพ่อพอดีคุณพ่อก็เลยถามพี่เขาว่าเอ็มเข้าไปนั่งเล่นในบ้านได้ก่อนไหมพี่ยังไม่ง่วงพอดีพี่มีของดีติดมือมาด้วยสองขวดพ ี่ หาเพื่อนถึงพอดีเลยซึ่งพี่เอ็มแกก็แบบปฏิเสธว่าไม่ละครับพี่พอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปแล้วคุณพ่อถามจะไปไหนแกก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็รู ้ ผมไปก่อนนะพ่อคุณพ่อหนูก็เลยเดินขึ้นบ้านไปเพราะว่าบ้านสมัยก่อนมันจะเป็นแบบชั้นเดียวยกสูงอะค่ะเต็ข้างล่างมันจะโล่งๆมีเตียงมีเตนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแกก็เลยเคาะประตูเรียกคุณแม่ของเบียร์ค่ะ คุณแม่พอคุณแม่เดินมาเปิดประตูคุณแม่ก็แปลกใจอ้าวทำไมมาถึงจริงเลยแล้วใครมาส่ง เพราะว่าที่บขส.มันไม่มีรถรับจ้างไงคะ คุณพ่อท่านเลยว่าก็เนี่ยเอ็มมาส่งซึ่งพอแกพูดกันเนี่ยเอ็มมาส่งหันกลับไป แกอุทานมาว่าอ้าวไปตอนไหนอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงรถทีนี้คุณแม่ก็เลยถามว่าพูดอีกครั้งสิใครมาส่งโอ้ยทีนี้คุณพ่อเลยว่าก็เอ็มเพื่อนของหลานไงพอดีมันไปเที่ยวแล้วพอดีมันขับรถเข้ามาในบขส.พอดีก็เลยให้มันมาส่งที่บ้านกำลังจะเอาตังค์ให้มันมันก็ไม่มันก็รีบกลับไปก่อนเนี่ยไปจากไหนไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงรถเลยคุณแม่บอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่เอ็มจะมาส่งคุณพ่อเพราะว่าคนชื่อเอ็มเนี่ยเขาเสียแล้วคุณพ่อบอกไม่เชื่อจะ ก็คุยกันมาตลอดทางอ่ะ ใช่ค่ะคือโอ้ยลูกคือคุณพ่อบอกว่าภาษาชาวบ้านนะคะจะตายได้ยังไงเนี่ยปกติทุกอย่างขับมาส่งคุยกันต่อบุหรี่ให้กันด้วยเนี่ยคุณแม่บอกพี่เขาตายเพื่อหลาน อ ะตายแล้วจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเผาแล้วไม่มี พอดีลืมบอกในจดหมายว่าเพื่อนหลานเสียแล้ว อ ืมพูดไงแกก็ไม่เชื่อทีนี้คุณย่าซึ่งนอนป่วยแกลุกออกมาจากมุ้งแกเลยบอกว่าเอางี้นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้คุณแม่ของมีพาไปที่วัดค่ะ คือพรุ่งนี้ถูกไหมพรุ่งนี้จะไปวัด ใช่ค่ะแกก็งงค่ะนอนไม่หลับเลยประมาณพอถึงเช้าปุ๊บคุณแม่ก็พาไปที่วัดซึ่งปกติวัดมันก็อยู่ไม่ไกลก็พาคุณพ่อเดินไปไปถึงก็เห็นคนเยอะแยะเลยค่ะกำลังเตรียมงานกำลังจัดประลำพิธีสมัยก่อนอ่ะ กำลังจะเผาอย่างนี้ใช่ไหม ค่ะแล้วจะเผากองฟอนกันนะคะเขาจะยังไม่มีเตาเผานะคะค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยจะพาเดินเข้าไปในศาลาแล้วแกก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยมันจะมาส่งที่ได้ยังไงมันนอนอยู่ในเนี้ยแล้วพี่คิดออกไหมคะส่งขุมทหารทีนะคะตัดเตียนนะคะอยู่ดีๆค่ะผมคุณพ่อที่ตัดแบบทรงนักเรียนมอต้นนะคะผมร่วงลงมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครเอามือไปจับเลยค่ะแล้วพอแกตั้งสติได้แกก็บอกให้แม่พักกับบ้านก่อนพักกับบ้านก็แกถามคุณแม่ว่าเด็กคนเนี้ยตายได้ยังไงซึ่งคุณแม่บอกว่าก่อนที่เด็กคนเนี้ยจะตายเขาอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันใหม ่ ซึ่งเขาลบเล้าให้พ่อแม่เขาซื้อให้ทีนี้สมัยก่อนเวลาเขาจะไปออกรถอย่างเงี้ยเขาต้องไปดูดวงว่าควรจะออกรถวันไหนออกสีอะไรกับพระที่วัดค่ะแล้วพระท่านก็ทักเด็กคนนี้มาว่าบอกพ่อกับแม่เด็กคนนี้มาว่าโยมถ้าโยมจะออกรถมอเตอร์ไซค์ในปีนี้เนี่ยอาตมาขอเถอะอย่าออกเลยเพราะว่าถ้าออกมาคนในบ้านโยมจะต้องตายหูค่ะแล้วด้วยความที่พี่เอ็มคนเนี้ยแกเป็นคนแบบเอาแต่ใจอะค่ะคือแกก็ไม่ยอมอะค่ะแกก็บอกถ้าไม่ซื้อให้ถ้าไม่ออกรถให้จะปลูกคอตายให้ดูเลยบอกอย่างนี ้ ค่ะเลยแบบประมาณว่าพ่อแม่จำใจต้องออกให้อ่ะค่ะแล้วได้รถมาไม่ถึง2 อาทิตย์ด้วยซ้ำอะค่ะน่าจะเข้าประมาณอาทิตย์ที่3อะค่ะแกเพราะได้รถมาแกก็ขับแว่นไปแว่นมาค่ะแล้วสมัยก่อนคือว่าบ้านคนมันนอกอีสานนะคะเขาจะนิยมนำไม้ไผ่แหลมๆอะค่ะมาทำเป็นรั้วพอถึงทางเข้าหมู่บ้านมันจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ทางเข้าอะค่ะเสียหลักหรือยังไงไม่ทราบอะค่ะรถจะขับมาเร็วมากรถเสียหลักล้ ม ตัวแกพุ่งทะลุไปชนกับไอ้รั้วแหลม ๆอ๋อเสีย ไม้แหลมๆเนี่ยเสียบทะลุคอหายไปเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณพ่อก็เลยบอกกับทุกคนบอกคนในบ้านทุกคนว่าจากที่แกเจอวันนั้นแกเลิกกลัวผีไปเลยอะค่ะ เลิกกลัวเลย เลิกกลัวผีไปเลยค่ะแล้วแกพอลูกๆโตมาแบบแกจะสอนลูกทุกคนว่าอย่าไปกลัวเขาก็เหมือนเรานี่แหละไม่ต้องกลัว โอ้โห ยังก็ประมาณขนาดเนี้ยค่ะ ก็สอนมากันขนาดนั้นน่ะพูดคุยกันโดนเอวโดนไหล่ต่อบุหรี่ให้กัน ใช่ค ่ ะ นี่เรื่องนี้นานระดับเท่าไหร่40-30 43ค่ะ 43ปีเลยเหรอ ค่ะตั้งแต่คุณพ่ออายุ21อ่ะค่ะน่าจะประมาณ43ปีเนี่ยค่ะค่ะแล้วต้องบอกว่าคุณพ่อท่านเป็นคนที่แบบติดแข็งมากคือแบบพอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแกไม่กลัวอะไรเลยแกบอกแกเลิกกลัวผีไปเลยแต่ส่วนมากส่วนตัวผีจะกลัวแล้วก็ชอบเจอ คุณบีเองก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกัน มีค่ะ ได้เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราเล่ากันต่อ ได้ค่ะแล้วขอบอกนิดนึงนะคะว่าเจอครั้งนี้ดีถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยค่ะ ได้ได้ได ้ เดี๋ยวเราเล่ากันหน่อยเล่าวันหน้าเราเล่ากันต่อ ได้ค ่ ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี ค ่ ะสว ั สด ี ค่ะ สายต่อไปครับเป็นสายของคุณเต้ยคุณเต้ยสวัสดีครับคุณเต้ย ครับสวัสดีครับ คุณเต้ยฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่กรุงเทพครับลาดพร้าวครับ อยู่ลาดพร้าวนะคุณเต้ยเสียงดังนิดนึง ครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินได้ยินลาดพร้าวซอยไหน อยู่แถวบางกะปิครับลาดพร้าว107ครับ อ๋อบางกะปินะ107นะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแม่เหรอ ใช่ครับเป็นประสบการณ์ของคุณแม่แล้วก็เจอมากับตัวด้วยก็คือจะแบ่งเป็นไม่ใช่สิคือผมมีเรื่องที่เจอมากับตัวหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กับคุณแม่ครับ อ๋อโอเคโอเคโอเคเรื่องราวเป็นยังไงฮะ คือเรื่องราวต้องย้อนไปเมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อนครับเมื่อก่อนแถวเมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าจะเป็นชมรมเกี่ยวกับนั่งสมาธิหรือว่าจิตในวัดแห่งหนึ่งครับช่วงนั้นผมยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพาผมไปด้วยผมก็ไปกับคุณแม ่ ซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการฝึกจิตนั่งสมาธินู่นนี่นั่นพอเขาไปสักพักเนี่ยเขาก็จะเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งพอรู้จักเพื่อนคนเนี้ยเขาก็ไปมาหาสู่กันแบบนัดไปเที่ยวนู่นนัดไปเที่ยวนี่เจอกันบ่อยมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาพาผมไปที่บ้านนั้นด้วยบ้านของเพื่อนคนนี้ครับผมก็ไปด้วยผมก้าวไปรู้สึกหดหู่เข้าไปในบ้านผมรู้สึกน่ากลัวมากเลยคือมีทั้งสารอยู่ในบ้านแล้วก็มีของอะไรวางเต็มไปหมดเลยรู้สึกแบบกลัวมากเลยพอผ่านมาสักพักหนึ่งจนเหมือนจะจบคอร์สของคอร์สเกี่ยวกับการเรียนจิตพวกนี้แล้วครับ เขาก ลับมาบ้านใช่ครับเขากลับมาที่บ้านแล้วเขานำของกินจากที่เพื่อนเขาเนี่ยให้มาด้วยมันเป็นตัวกั้งอะครับที่มันคล้ายๆกุ้งเขาเป็นผัดกั้งพอเขากินไปสักพักหนึ่งคือกินกันทั้งบ้านเลยพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนรู้สึกแบบคุณแม่ผมเปลี่ยนไปครับแบบเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่ใจเย็นครับคุยกันปกติแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนคุยกันแบบทะเลาะกันทุกคำเลยครับแบบนิดหน่อยก็ทะเลาะแบบพูดไม่ถูกครับคือแบบคืออะไรไปขัดใจเขาไม่ได้เลยครับคือแบบ ไม่ถึงคุณแม่ กูมึงทะเลาะอย่างเดียว คุณแม่ทะเลาะกับใคร ตัวผมเองครับเนี่ย ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเด็ก ใช่ก็ไม่เนี่ยคือประมาณ15แล้วครับ14 15ได้แล้วครับพอผ่านไปสักพักรู้สึกว่าเขาแปลกๆแล้วรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเขาครับคือคนอยู่ดีๆมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหร อ นะผมตอนนั้นอยู่บ้านกับนะผมพาไปที่ถ้าเป็นในศาสนาพุทธเขาเรียกว่าเหมือนหมอผีครับแต่ว่าเป็นของศาสนาอิสลามซึ่งพอไปแล้วอย่างแรกที่หมอเขาทักเลยคือว่ามึงเป็นใครทักจากตัวแม่ผ ม คือแล้วตัวแม่ผมก็นั่งนิ่งในที่นี้คือนั่งนิ่งแบบไม่พูดไม่จาครับคือเหมือนอารมณ์แบบไม่อยากพูดกับใครพอผ่านไปสักพักหนึ่งถามอะไรก็ไม่ตอบเขานำเรียกว่าส่วนตัวผมเรียกว่าเป็นยาของหมอคนนี้ครับนำมาทาตามตัวแล้วมันก็มีเหมือนลูกหนูครับคือที่มันวิ่งตามตัวคือมันขึ้นมันปูดขึ้นมาครับพี่แล้วมันก็วิ่งตามแขนออกมาแล้วหมอคนนี้เขาพูดขึ้นมาว่าไอเนี่ยเรียกว่ายินศาสนาอิสลามเขาเรียกผีว่ายินครับพี ่ คือเขาเรียกว่าเขาบอกว่ายินมีสองแบบคือยินดีและยินร้าย แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ตัวยินเนี้ยมันอาศัยตามร่างกายของคนคือตามข้อพับแล้วก็ตามร่างกายคือมันจะกัดกินไส้ในเราไปเรื่อย ๆ คือหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นมาว่าหมอคนเนี้ยเป็นหมอที่ร่างกายเนี่ยตัวใหญ่ตัวบึกไม่ใช่อ้วนคือแบบตัวบึกๆหน่อยครับแล้วแม่ผมเป็นคนตัวเล็กมากเขาจับแม่ผมนอนลงกับพื้นนอนคว่ำครับแล้วขึ้นไปเหยียบตรงแม่ผมแล้วเขาก็นำเท้าเนี่ยเหยียบตามที่มีลูกดูวิ่งเหยียบไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ถามขึ้นมาว่ามึงเป็นใครแล้วเสียงแม่ผมที่พูดออกมาคือกูไม่บอกคำว่ากูไม่บอกนี่คือไม่ได้ออกเสียงโทนเป็นผู้หญิงเลยครับพี ่ คือออกเป็นทุ้มๆออกแมนๆถามว่าเป็นใครกูไม่บอกพูดอยู่นี้ประมาณขึ้นหลายชั่วโมงได้ครับถามว่าพอไม่บอกปุ๊บเหมือนกับเขาสามารถโดนเหยียบดูแล้วเขาลุกขึ้นมาได้ครับพี่คือต้องใช้คนเนี่ยจับข้างๆจับแขนและขาประมาณสองคนข ้ างละคนครับ หมายถึงว่าเจ้าตัวยินที่สิงอยู่ในร่างของคุณแม่คุณเนี่ยสู้กับหมอถูกไหม ใช่ครับ คือขนาดหมอร่างใหญ่ๆแล้วเหยียบกดเอาไว้ยังเด้งลุกขึ้นมาสู้ คือไม่ได้เหยียบข้างเดียวคือเหยียบขึ้นไปสองข้างเลยครับ โคตรตาย เหยียบขึ้นไปสองข้างและสามารถลุกขึ้นมาได้ต้องใช้คนมาเหยียบพอผ่านไปปุ๊บคืนนั้นคือเหมือนอาการสงบลงแล้วเขาก็ให้ไปอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านเหมือนอาการเราจะอาการของแม่ผมนะครับจะปกติหรือว่าดีขึ้นผ่านไปไม่กี่เดือนครับเขาจะรู้สึกผมเรียกว่าหูแว่วหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงคุยกันคนคุยกันตลอดเวลาได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ว่าแม่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันเนี่ยทุกคืนตอนไม่หลับด้วยแล้วเมื่อก่อนข้างบ้านจะมีเป็นแท้งน้ำคือเมื่อก่อนจะไม่ได้แบบเป็นแท้งน้ำไว้เป็นน้ำสำรองครับพี่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเนี่ยตีแท้งน้ำทุกวันตีแกงแกงแกงแกงแกงเหมือนพยายามที่จะไม่ให้นอนหลับสำหรับเรื่องนี้ผมได้ยินหมอเขาบอกว่ายินร้ายเนี่ยจะมากั่นแกล้งเราจะพยายามทำให้เราไม่มีความสุขหลังจากนั้นไปหาหมออีกรอบหนึ่งครับพอไปปุ๊บรู้สึกว่ามันผมก็บอกว่าเนี่ยไม่ค่อยดีขึ้นเลยหมอก็ทำแบบเดิมครับก็ขึ้นไปเหยียบแล้วก็ตามกดตามที่ต่างๆเหมือนเดิมแล้วเขาก็ถามว่ามึงเป็นใครถามเหมือนเดิมเลยก็ยืนมันก็ยืนยันตอบว่าไม่รู้หลังจากนั้น เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า คือผมไม่ทราบว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า ครับ แต่เขาถามว่ามันตอบมาว่ากูไม่รู้กูไม่รู ้ พอผ่านไปไม่รู้คือเขาจะสวดเขาเรียกว่าอิสลามเขาจะมีการละหมาดใช่ไหมครับเขาจะเหมือนเป็นบทละหมาดเขาจะสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ถามพอสวดเสร็จเขาก็ถามมึงเป็นใครเขาก็ตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ว่าเขาบอกชื่อว่าอะไรแต่เขาบอกเป็นชื่อผู้ชายชื่อหนึ่งครับแล้วเขาก็พูดตามด้วยว่ามันส่งกูมาหามันกูจะกัดกินร่างมันพอถามปุ๊บหมอก็ถามตอบกลับไปว่าแล้วมันส่งมึงมาทำไมเขาบอกว่ามันอิจฉามันมีชีวิตที่ดีกว่ากูก็คือชีวิตคนที่ส่งมาเนี่ยคืออาจจะมีส่วนที่ด้อยกว่ามันเลยเขาเลยพูดออกมาว่ามันมีชีวิตที่ดีกว่ากูไม่อยากให้มันได้ดีอะไรประมาณนี้ครับเขาก็พูดออกมาประมาณนี้พอผ่านไปสักพักถามไทยว่ามาจากไหนเขาก็ถามต่อไปว่าสิ่งที่มึงมาเนี่ยมาในรูปแบบไหน ันพอตัวยินที่พูดออกมาคือเขาบอกว่ามาในรูปของกินแล้วผมก็เริ่มสังเกตแล้วว่าของกินที่แปลกๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบ้านผมเขาจะทำกับข้าวกินเองตลอดครับก็คือนอกจากที่จะมีไข่ออกมาก็คือกั้งที่เป็นกับข้าวกล่องนั้นผมคิดเลยว่าน่าจะใช่แน่ๆพอหลังจากคืนนั้นเสร็จปุ๊บคืออาการก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยครับแต่ว่าหมอก็เนี่ยเขาจะให้ยาเป็นยาทาเหมือนครีมครับแต่เป็นสีเขียวๆไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างคือถ้าสำหรับตัวผมเนี่ยผมทายาเนี่ยคือเหมือนเป็นครีมปกติครับไม่มีอะไรแต่พอทาให้แม่ปุ๊บแม่จะรู้สึกว่าร้ อ นแล้วก็กรี๊ดเลยครับทาแล้วกรี๊ดตลอดแต่เขาก็จะมี กร ี๊ ด เป็น กรี๊ดกรี๊ดเสียงกรี๊ดเสียงร้องเนี่ยคือเสียงของคุณแม่หรือเสียงของผู้ชาย คือมันก้ำกึ่งครับคือมันก็ไม่ใช่ผู้ชายครับแต่ว่าเป็นเสียงแบบออกทุ้มๆครับพี ่ ออกทุ้มๆตลอดคือแบบพอทาปุ๊บก็กรี๊ดตลอดแล้วเขาก็จะให้อีกอย่างหนึ่งมาเป็นของกินเขาเรียกว่าสมุนไพรเขาเรียกว่าไผ่ครับไม่รู้ว่าพี่รู้จักหรือเปล่าเขาเรียกว่าไผ่เป็นก้อนคล้ายๆขิงแต่ว่าเขาให้ตัดเป็นชิ้นๆกินทุกวัน ครับ พอกินไปปุ๊บเขาเหมือนแบบเหมือนกินอะไรร้อนๆลงตัวครับพี่คือแบบก็ออกอาการกีดกีดกีดรู้สึกไม่ดีละผมกับน้าก็พาไปเหมือนเดิ ม หลังจากพาไปที่เดิมรู้สึกมาเขาไม่ดีขึ้นเลยครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็พาไปเปลี่ยนหมอไปที่หนึ่งครับรอบนี้หมอคนนี้เนี่ยก็เป็นศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าพอกลางคืนก็จะมารักษาคนแบบนี้พอพาไปปุ๊บเขาก็รักษาในรูปแบบคล้ายกันครับคือแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแบบเหยียบเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าอยู่ในท่าที่แบบจับกดตามร่างกายบีบบีบบี บ เขาก็บีบตามข้อตามอะไรพอบีบปุ๊บก็มีเหมือนลูกหนูขึ้นมาวิ่งครับพี ่ พอบีบปุ๊บเขาก็เหมือนพยายามบีบปุ๊บสวดไปแล้วก็ไล่ไปสวดไปแล้วก็ไล่ไปพอผ่านไปสักพักนึงเหมือนกับแม่สลบไม่เหมือนสลบอ่ะเหมือนหลับไปครับแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นร่างนึงออกมาว่าเหมือนเป็นเสียงบอกมาแล้วหมอเขาถามว่ามึงเป็นใครมันก็พูดเหมือนเดิ ม แต่ว่าหมอคนนี้เขาถามลึกลงไปว่าในร่างผู้หญิงคนนี้มึงมากันกี่ตัวมันตอบว่า5ตัวครับ โอ้โห ครับจริงๆเขา เดี๋ยวนะ คือผมฟังแล้วมัน แสดงว่าหมอท่านที่แล้วเนี่ยก็ไล่ออกไปแล้วแต่ไม่หมดถูกไหม ใช่ครับใช่ครับคือเขาพยายามไล่เขาบอกว่ามึงจะออกไหมจะออกไหมคือเขาพูดตลอดว่ามึงจะออกไหมมันก็ตะโกนบอกว่าออกไม่ไหวแล้วร้อนไม่ไหวแล้วคือเป็นอาการแบบเหมือนคนร้อนว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วพอหมอคนนี้เหมือนกับเขาไม่ได้ไล่ทีเดียวหมดเลยครับเขาก็พยายามไล่ไปเรื่อยๆโดยการนั่งสวดคือผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่สวดแค่นี้คือสามารถทำให้เกิดอาการร้อนทุรนทุรายได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาหมอคนนี้ผมจำได้เลยว่าแม่ผมร้องว่าแบบโอ๊ยโอ๊ยแบบคนทรมานมาโดนไฟลวกอะครับโอ๊ยแบบทรมานว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าทำเลยไม่ไหวแล้วหมอก็ถามต่อไปว่ามึงจะออกไหมมึงจะไปไหมแล้วหมอก็พูดกลับขึ้นไปคำหนึ่งว่ามึงจงกลับไปหาคนที่ส่งมึงมาแล้วอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้พอการทำพิธีเสร็จลงเหมือนว่าจะปกติดีครับก็ยังไม่หมดเหมือนกับหัวก็บอกว่าเนี่ยใน ร่างของแม่ผมเนี่ย มันจะซ่อนอยู่ตามเขาเรียกว่าไงตามกระดูกข้อพับคือหมอบอกว่าเวลาที่มันเข้ามาสิงเนี่ยมันจะมากินทั้งกระดูกไส้ในคือเหมือนเข้าใจอารมณ์แบบผีปอบนะครับพี่คือมันจะกินไส้ในคนไปเรื่อยๆหมอบอกว่าจะเป็นแนวนั้นคือจะซ่อนตามตัวตามนู่นตามนี่ในร่างกายเราแล้วก็กัดกินไปเรื่อยๆคือปัจจุบันนี้ผมก็ยังกลัวอยู่ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่ตอนนั้นที่ยังมีอยู่เนี่ยคือการสนทนากับแม่ผมเนี่ยคือไม่เหมือนเดิมนะครับคือคนเป็นลูกเนี่ยอยู่กับแม่มาตั้งแต่เกิดรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นยังไงแต่พอแม่เปลี่ยนไปปุ๊บคือเราก็ต้องสัมผัสได้แล้วว่าเนี่ยคนอยู่บ้านเดียวกันมาทำไมถึงรู้สึกเปลี่ยนไปทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วครับผม แล้วเดี๋ยวผมลบลัดนิดนึงว่าพอไปหาครั้งที่สามกับหมอครั้งที่สามท่านนี้เนี่ยออกหมดไหมแม่ดีขึ้นไหม ถามว่าแม่ดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นครับดีขึ้นคือแบบกลับมาคุยได้ปกติคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าทะเลาะครับพี่คือเขาเป็นคนใจร้อนมากเลยคือขัดใจอะไรไม่ได้เลยครับคือแค่นิดหน่อยก็ทะเลาะแล้วคือขึ้นด่ากูมึงคือแม่ไม่เคยพูดกูมึงกับผมสักคำเลย อยู่นี่ก็ใช้กูมึงก็ด่า แล้วผ่านมาหลังจากครั้งที่สามนี่โอเคถูกไหม ใช่ครับ แล้วมีครั้งที่สี่ไหม ไม่มีครับ ไม่มี คือจบแค่ครั้งที่สาม ก็แปลว่าก็แปลว่าโอเคถูกไหม ใช่ครับ แต่ทีนี้ผมขออนุญาตถามอย่างนี้คุณเต้ย ครับผม หมอคนแรกเนี่ยบอกว่าคุณแม่ไปโดนมาจากของกินทีนี้อย่างนี้คุณเต้ยคุณผู้ฟังครับผมฟังแล้วก็อาการเหมือนกับโดนยาสั่งถ้าเกิดเป็นทางคนไทยศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็อาจจะยาสั่งแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นถึงตายแต่อันเนี้ยเหมือนเขาว่าแฝงมากับคือมีคนทำถูกไหมที่เขาที่บอกว่าเขาอิจฉาชีวิตของแม่ที่ดีกว่าแล้วคนทำคนนี้ทราบไหมว่าเป็นใครยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าในตอนนั้น ทราบครับ เป็นใครอ่ะ เป็นเพื่อนที่ไปเรียนสมาธิด้วยกันเนี่ยนะครับ โอ้อุตส่าห์ไปเรียนธรรมก็ยังแย่กันขนาดนี้เนาะคนเรานะ แล้วถ้าพูดต่อไปมีนะครับถ้าแม่ผมไปรักษาแล้วผมจะไปรักษาคือตัวผมก็เจอมาเหมือนกันในลักษณะที่แม่โดนครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาถึงเรื่องของคุณเต้ยซึ่งคุณเต้ยเนี่ยนึกย้อนกลับไปสังเกตว่าน่าจะมาจากก้างที่เอามาทานหลังจากที่งานบุญเสร็จถูกไหม ใช่ครับใช่ แล้วก็มาเป็นยินหลายตัวที่อยู่ในนั้นแล้วกินหลายตัวเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเขาแฝงมา5ตัวในก้างตัวเดียวอะไรอย่างนี ้ผมไม่ทราบครับคือเหมือนกับว่าเป็นอาหารเนี่ยคือเป็นเหมือนเข้าใจคำว่าแบบเหมือนแบบกุ้งผัดกระเทียมกั้งผัดกระเทียมไงนะครับคือจะมีกุ้งหลายๆตัวในกล่องเดียวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ากินไปเท่าไหร่ด้วยคือผมตอนนั้นผมก็กลัวแต่ไม่กล้ากินแต่ก็กิน เพราะตอนนั้นคุณก็ไม่รู้นี่คุณไม่รู้มันจะมีอะไรอยู ่ใช่ครับคือไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรหรือเปล่า แต่สุดท้ายคุณแม่คุณก็โอเคกลับมาเป็นปกติถูกไหม ใช่ครับกลับมาโอเคครับ แล้วส่วนเรื่องที่คุณเต้ยคิดว่าคุณเต้ยอาจจะติดมาด้วยหรือเปล่าในครั้งนั้นนี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย ผ่านมา8-9 ปีได้ 8-9 ปีคุณเต้ยเมื่อครู่นี้หลุดออกมาบอกว่าคุณเต้ยก็จะไปรักษาเหมือนกันเหมือนกับว่ากลัวว่าตัวเองจะติดมาจากครั้งที่แล้วนู่นน่ะเหรอ ใช่ครับ มันมีอะไรเปลี่ยนในชีวิตของคุณน่ะ ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนในชีวิตของผมคือผมไปที่ผมเอาเรื่องนี้หยิบขึ้นมาพูดผมเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าผมไปกับแม่แล้วผมก็เจอมากับตัวเหมือนกันสำหรับผู้ฟังคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณ เดี๋ยวนะคุณเต้ย เพราะว่าตัวผมเองเนี่ย หมายถึงว่า ตอน ที่เจอมาคือคราวเดียวกับที่คุณแม่ไปหรือเปล่า ใช่ครับไปครั้งเดียวกันเลย แล้วอะไรที่คุณเต้ยคิดว่าคุณเต้ยอาจจะโดนมาด้วยคุณเต้ยไปกินอะไรที่นั่นด้วยหรือเปล่า ผมกินกั้งเหมือนกับแม่นะครับ ออกกินเหมือนกัน ใช่ครับ นะครับก็เลยคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วมันมีอาการผิดปกติกับตัวคุณเต้ยหรือเปล่าอย่างคุณแม่ของคุณเต้ยเนี่ยคุณเต้ยบอกว่าอยู่ๆก็ด่าโน่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วคุณเต้ยด่าแม่เหรอ คือตัวผมไม่รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าผมเหมือนฝูแววเหมือนกันครับคือตอนถ้าย้อนไปสมัยนั้นคือผมยังเรียนมัธยมต้นอยู่เลย มีอยู่ครั้งนึงผมนั่งอยู่ชั้นล่างผมอยู่บ้านคนเดียวครับแล้วอยู่ดีๆก็มีเส้นผมมาติดหน้าเส้นผมยาวประมาณเหมือนคนผู้หญิงไว้ผมยาวกลางหลังครับมันติดหน้า 2-3 เส้นผมก็มาจากไหนผมก็งงในใจแล้วพอวันที่รักษาไปกับแม ่ ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าถ้าโดนต้องโดนแน่ๆคือตอนที่หมอเหยียบเนี่ยครับคือผมกรีดไปแบบไม่รู้ตัวเลยแบบ เอาด้วยเหรอ วอยวายออกไปแล้วคือวอยวายเลยครับคืออุ๊ยเราก็วอยวายออกไป แล้วหมอที่ไปรักษาเขามองไม่เห็นอะไรในตัวคุณเต้ยหรอ คือเขาบอกว่าในตัวผมเนี่ยมีแต่ไม่เท่าแม่ผมก็เลยแค่ครั้งเดียวแล้วคือผมไปอีกก็ไม่ได้เจออะไรแล้วครับอ าจจะหลุดออกไปแล้ว ใช่ครับคือผมก็ไม่ได้กินเยอะแต่ผมเข้าใจว่าคุณแม่ผมเนี่ยน่าจะทานเยอะครับเพราะว่าทั้งวันนั้นที่ได้มาเนี่ยคือตอนเย็นแล้วอาจจะทั้งเป็นทานเป็นข้าวเย็นแล้วทานอีกวันหนึ่งตอนเช้าเพื่อไปก่อนไปทำงานด้วยน่าจะทานเยอะครับ แล้วคนที่ทำของใส่เนี่ยเป็นคนหรือเป็นผี น่าจะเป็นคนครับ เป็นคนนะ เป็นเพื่อนเขาที่ผมเล่าในตอนแรกว่าที่ผมไปบ้านเขาแล้วเข้าไปแล้วรู้สึกแปลกๆเลยครับคือในลักษณะบ้านเขาเนี่ยเขาเอาสารเจ้าไว้ในบ้านครับ ม ีสารในบ้านคือไม่ได้ว่าตัวรั้วบ้านคือในบ้านเลยเดินเข้าประตูบ้านไว้ในบ้าน ใต้หลังคาเลย ใช่ครับสารอยู่ใต้หลังคาเลยครับแล้วก็มีหุ่นตุ๊กตาวางเต็มเลย แล้วเพื่อนแม่ท่านนั้นเขานับถือศาสนาอะไรอ่ะ พูดครับเพราะว่าไปวัดทำเหมือนกัน แต่คุณแม่ของคุณเต้ยแล้วคุณเต้ยนับถือศาสนาอะไร ตอนนั้นผมเป็นพุทธครับหลังจากนั้นแม่ผมตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ครับ อ๋อก็ไม่ใช่อิสลามถูกไหม ใช่ครับ แต่ยินเป็นเรื่องของอิสลาม ใช่ครับเป็นเรื่องที่พอดีตอนนั้นอาศัยอยู่กับนาแล้วคุณนาเป็นอิสลามคุณนาก็เลยพาไปครับ อ๋อแต่ของที่โดนมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยินก็ได้แต่ว่าทางศาสนาอิสลามจะเรียกว่ายินถูกไหม ใช่ครับคือ ถ้า ทางเป็นพุทธก็เรียกว่าผีอะไรประมาณนี้ โดนของว่างั้นจะทำของใส่ ใช่ครับ อ๋อโอเคผมก็ยังไปนึกอยู่ว่าเอ๊ะยังไง คือแบบ คือตกลงแล้วเนี่ย ผมมาเล่าครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่า ผมเข้าใจก็คือจริงๆแล้วคุณเต้ยและคุณแม่เนี่ยเป็นพุทธนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีอาการผิดปกติโดนของโดนคุณโดนของก็เลยพาไปหาหมอที่เป็นอิสลามเพราะว่าญาติคุณเต้ยเนี่ยเป็นอิสลามก็เลยไปหาหมอที่เป็นหมอของอิสลามซึ่งทางอิสลามเขาจะเรียกของแบบนี้ว่ายินโอเคนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าถูกปล่อยเข้ามาเป็นยินอ๋ออันนี้เหมือนที่ผมพูดไว้ตอนต้นว่าโดนทำของใส่ในอาหารนะฮะ ใช่ครับ โอ้โหนี่น่ากลัวนะผมว่าอนาคตข้างหน้าอยากกินกั้งหรืออยากกินอะไรเลย คือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ากลัวกั้งมาเลยคือเห็นปุ๊บคือสมมติว่าไปเที่ยวทะเลเนี่ยครับม ี อาหารนี่มาคือผมจะไม่แตะเลยนะไปเที่ยวกับเพื่อนแบบทำไมไม่กินวะผมไม่กินไม่เป็นไร คือ แบบกลัว คือถ้าเป็นยาสั่งเนี่ยถ้าเป็นยาสั่งตามแบบของคนไทยเนี่ยตามแบบความเชื่อของเราคนชาวพุทธนะถ้าเป็นยาสั่งคุณเต้ยไปกินก้างอีกทีหนึ่งตายเลยซึ่งโดยมากเนี่ยเขาจะเรีย ก ถ้าโดยมากเนี่ยเขาจะเลือกทำใส่อาหารที่กินง่ายที่คนคนหนึ่งต้องกินอยู่แล้วเช่นทำใส่น้ำทำใส่ไข่เจียว คือจะเอาตายแน่ๆเลย ก็ทำของใส่ต้องเอาตายสิครับ ครับ ถูกไหมฮะ ฉะนั้นแล้วคือทางที่ดีนะผมไม่รู้ว่าโดนยาสั่งในก้างอะไรประเภทนี้หรือเปล่าทางที่ดีในชีวิตก็เลิกกินมันไปก่อนเถอะผมว่าเลิกกินมันไปเลยไม่ใช่ไปก่อน หลังจากเท่านั้นที่กินมานี่ผมกับแม่ไม่เคยยุ่งอีกเลยไม่เคยกินเลยครับ โอ้น่ากลัวโอเคโอเคคุณเต้ยตอนนี้โอเคทั้งคุณเต้ยและคุณแม่นะ ใช่ครับโอเคขึ้นแล้วครับ โอเคครับครับผมขอบคุณมากคุณเต้ย ครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดี The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละเราจะมาติดตามฟังเรื่องราวของคุณวินกันคุณวินบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าผิดที่ผิดทางเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ8ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราติดต่อคุณวินได้ละเราจะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันสวัสดีครับคุณวิน สว ั สดีครับ นะฮะวินได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดเจนมั้ยครับ ชัดเจนครับ นะฮะพี่ป๋องได้ยินเสียงวินชัดเจนนะครับตอนนี้วินโทรจากที่ไหนครับ โทรจากกรุงเทพครับผม โทรจากกรุงเทพแถวไหน ดอนเมืองครับ ดอนเมืองนะตอนนี้ติดตามฟังอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวฮะ อยู่คนเดียวนะปกติอยู่กับใครบ้างเนี่ย ปกติก็อยู่กับพ่อแม่อยู่กับอะไรเงี้ยฮะแต่พ่อแม่ผมคือรับราชการออกจากจังหวัดบ่อย ๆอ๋อแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเอฟเฟคเป็นเสียงหมาเห่า ข้างหมาข้างบ้านไม่รู้ว่าเห่าอะไรทุกวันเลย ไม่รู้ว่าเห่าอะไรทุกวันเลยนะไม่รู้ว่ามันเห็นผีหรือเปล่าไม่รู้นะนะเอาวินถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยแฟนรายการฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์เมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเจออะไรมาครับ คือเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่พี่สาวผมนะครับคือพี่เขยผมเนี่ยเขาทำงานแล้วเขาจะได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการแต่ว่าต้องไปย้ายไปเป็นผู้จัดการอยู่ที่เชียงใหม่คือพี่เขยเขาก็บอกว่าเอางี้คือก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยก่อนที่เดือนสี่ห้าวันให้ผมกับพี่สาวเนี่ยพากันขนของขึ้นไปก่อนไปจัดบ้านไปทำอะไรพ่อที่ทำงานเขามีบ้านให้ที่บ้านให้ที่อำเภอแห่งเนี้ยผมก็เลยว่าชวนเพื่อนๆละแวกบ้านเนี่ยที่อยู่ด้วยกันไปก็ไปกันมีผมมีพี่สาวมีหลานสาวซึ่งเป็นลูกของพี่สาวนะครับแล้วมีเพื่อนผมอีก4คนใน4คนเนี่ยมีคนนึงชื่อทีฮะคนนี้คือแบบเหมือนกับแบบเป็นตัวโจ๊กประจำกลุ่ ม คอยทะลึ่งคอยอะไรเงี้ยก็ขนของใส่รถไฟขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วก็จ้างรถขนของเข้าบ้านอะไรเนี่ยฮะพอจัดของจัดอะไรเสร็จแล้วก็สังสรรค์กันนิดหน่อยก็สังสรรค์กันอยู่สักพักนะครับก็เครื่องดื่มก็หมดพอเครื่องดื่มหมดผมก็ออกไปซื้อนะฮะไปซื้อเสร็จในระหว่างไปซื้อเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังทีหลังนะครับไปซื้อเสร็จเนี่ยกลับมาก็นั่งดื่มกันต่อจนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วฮะก็เพื่อนผมที่ชื่อทีเนี่ยเดินไปจับหัวหลานสาวผมชื่อน้องเพลงคือแบบน้องเพลงดึกแล้วนะยังไม่นอนหรออะไรเงี้ยนะครับน้องเพลงด่าฮะขอโทษนะฮะด่าอยู่ดีด่าว่าเฮีย อุ้ยจริงเหรอ จริงๆอายุประมาณ3ขวบฮะตอนนั้นเนี่ย เด็กนะ เด็กฮะเด็กเด็กแล้วแม่แล้วพี่สาวผมเนี่ยก็เลยแบบไปตีน้องเพลงอ่ะคือแบบไปพูดกับพี่อย่างนี้เขาได้ยังไงไม่พอน้องเพลงน้องเพลงสะบัดแขน ครับ ชี้หน้าด่าผมไอ้พวกเหี้ย เฮ้ย แล้วก็อยู่ดีๆด่าเป็นภาษาเหนือเลยฮะ เฮ้ยคนลุกอ่ะ อยู่ดีคือเด็ก3ขวบพวกผมเพิ่งเคยไปเชียงใหม่กันด่าเป็นภาษาเหนือแบบประมาณว่าคิงอยากตายก่ออะไรเงี้ยหมูคิงอยากตายก่อเป็นภาษาเหนือผมแบบคือแบบอึ้งอะตอนนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วน้องหลานสาวผมมันไปฝึกภาษาเหนือมาจากไหน คร ับ ก็ผมรู้สึกเอะใจละเอะใจเพราะว่าระหว่างที่เราไปซื้อเครื่องดื่มเรามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นผมก็บอกพี่สาวว่าเอาพระห้อยคอให้น้องเพลง ครับ แล้วก็เอาขึ้นไปนอนพี่สาวผมก็ทำอย่างนั้นฮะก็เอาพระห้อยคอให้น้องเพลงก็พาขึ้นไปนอนก็โวยวายโวยวายพักใหญ ่ ก็เงียบไปเพราะผมใจเสียแล้วตอนนั้นก็เก็บของจากหน้าบ้านเข้ามานั่งกินกันในบ้าน ครับ กินกันทรงจนดึกเลยฮะจนไปนอนอยู่ดีเนี่ยดึกแล้วผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงไอ้ทีมันลุกมาโวยวายเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วเว้ยอะไรว่าพวกมึงเดินกันมาคือพวกผมแบบพยายามจะจับมันอ่ะคือตอนแรกคือว่ามันอัมพวกมันเป็นคนชอบอัมไม่ก็อย่างมันเมาด้วยก็เอาจนกว่ามันจะ คือนั่งคุยกันจนเช้าอ่ะก็ถามจนเช้ามันบอกว่ามันใครไม่รู้มันเดินไปเดินมาหน้าบ้านเต็มไปหมดเลย เดินไปเดินมา เสียงคนแบบ 4-50 คนมันเดินสวนสนามอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมามันก็ชะโงกดูเห็นเป็นคนนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเห็นแต่เป็นเงาดำดำดำดำดำดำจนเช้าไอทีบอกไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละต้องกลับพวกผมก็บอกเฮ้ยเมาเปล่าคิดมากเปล่าอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันเมาแต่มันเห็นจริงๆมันไม่ได้อุปโลกไม่ได้เป็นพิษของอะไรพี่สาวบอกเขาอยากกลับก็ให้เขากลับ คร ับ ก็กลับก็ไปส่งเขาขึ้นรถที่ขนส่งจนกลับกรุงเทพพอกลับกรุงเทพเนี่ยมันเหลืออีกเวลาอีก2 วันนะก่อนที่พี่เขยจะขึ้นมาผมก็ต้องผมกับเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยต้องอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวก่ อ นจนวันที่พี่เขยผมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่กรุงเทพก็โทรมาหาพี่ทีตายแล้วนะ เดี๋ยวใครตาย ทีฮะ คนที่บอกว่าเป็นคนสุสนาเนี่ยนะ ใช่ ๆคนที่มีอาการที่บอกว่าเห็นอะไรเหมือนกับอะไรไม่รู้40 50คนเดินอยู่ตรงหน้าบ้านนะ ใช่ๆ เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับ อาการตายคือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ฉลับล้มแล้วก็ไปตกน้ำด้วยความเมาด้วยก็คือช่วยเหลือเองไม่ได้ก็เลยตกน้ำตาย อุบัติเหตุ เป็นอุบัติเหตุครับจนพวกผมแบบผมมานั่งคุยกันใน 4-5 คนว่าเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะที่เราออกไปซื้อเครื่องดื่มวันนั้นเพราะว่าที่ซื้อเครื่องดื่มวันนั้นเนี่ยระยะระหว่างทางของบ้านพี่สาวผมไปตรงตลาดเนี่ยมันจะเป็นเวิ้งประมาณสนามฟุตบอลสนามนึงฮะมันจะมีหญ้าขึ้นมีกองขยะ มี คนเอาขยะอะไรไปทิ้ง คือจุดนั้นน่ะผมพอฉี่กันก็เลยแวะฉี ่ แวะฉี่ไล่ทีเนี่ยมันทาเลนต์มันไปขุดเอาไอ้เหมือนตู้กระตาหุ่น อ ะลองหุ่นเสื้อร้านลองเสื ้อ คือซึ่งมันผุพังๆไอทีก็มาทำแบบเป็นท่าทะลึ่งตึงตังอะไรของเขาอ่ะแล้วก็มีเป็นหุ่นตุ๊กตาเจ้าแม่นางกวักที่คอหักที่เจ้าแม่เขานางกวักที่คอหักก็มาทำเป็นต่อเล่นแล้วก็ทำเป็นแบบทะลึ่งอ่ะพวกผมก็ถีกันเสร็จผมบอกไอทีอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยอะไรที่แบบนี้อะไรเงี้ย ค ือนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมคิดว่าบางคนในกลุ่มก็บอกเฮ้ยบังเอิญแต่ผมปักใจว่ามันต้องเป็นเรื่องเนี้ยเพราะว่าตอนที่น้องเพลงเนี่ยเขาตะโกนด่าว่าด่าพวกผมเนี่ยเขาบอกพวกมึงมาเยี่ยวรถหัวกู พวกมึงมาเยี่ยว รถหัวกู รถหัวเหรอฮะ รถหัวใช่น้องเพลงน้องเพลงคนพูดนะแต่พูดเป็นภาษาเหนือ ครับ พูดเป็นภาษาเหนือเด็ก3ขวบพูดเป็นภาษาเหนือทั้งที่ชีวิตเพิ่งเคยขึ้นเชียงใหม่ครั้งแรก เดี๋ยวพี่แซ่ถามนิดนึงฮะวินน้องคนนี้ปกติเขาพูดจาแบบนี้มั ้ยไม่ครับน้องเพลงเป็นเด็กน่ารักครับ เด็กน่ารักพูดจาเพราะ เพราะ แต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ที่ที่ออกปากด่าทุกคน ด่าแล้วก็ด่าเป็นภาษาเหนือด้วยด่าออกมาเป็นภาษาเหนือแบบคิงอยากตายก่ออะไรเงี้ยคิงเยี่ยวรถหัวฮาอะไรเงี้ยคือพวกผมก็เลยงงๆกัน ครับ จนกลับกรุงเทพมาร่วมงานศพของทีเนี่ยจนเสร็จแล้ว ครับ เสร็จแล้วก็เลยอยู่มาอีกเกือบเดือนนะฮะอยู่เกือบเดือน1ใน2คนที่ลงไปฉี่วันนั้นคือทีกับตั้มตั้มเนี่ยไปหาแฟนที่กาญจนบุรีแล้วเขาพาแฟนไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้น้ำตกเที่ยวอะไรกันแล้วก็ตั้มไปจมน้ำตกตาย ฮะเดี๋ยวนะจาก4คน ใช่ จบชีวิตไป1ด้วยอุบัติเหตุคือทีถูกไหม ทีรถฉลับแล้วก็เมา คนที่2 คือตกล่องน้ำตกล่องน้ำแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จมน้ำตาย คนที่ 2 ตั้ม ใช่ตั้มไปเที่ยวเมืองกาญไปจมน้ำตกตาย ที่โ อ้แต่ปริศนามันอยู่ที่ว่าตอนที่ตั้มจะจมลงอ่ะแฟนเขาบอกว่าตั้มแบบเหมือนตะโกนแบบขอให้ช่วยเขาบอกใครไม่รู้ลุมเขาเขาบอกมืดไปหมดทั้งที่เป็นตอนกลางวัน คนลุกอ่ะ พวกผมก็เลยแบบมานั่งคุยกันหรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องที่เราไปเชียงใหม่วันนั้นก็เลยโทรหาพี่สาวพี่สาวผมก็บอกพี่สาวว่าพี่ลองไปถามตรงนั้นหน่อยซิว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันคืออะไรพี่สาวก็ไปสอบถามเราเรื่องให้เขาบอกว่าปรากฏว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโรงงานลำไยแล้วมันก็ระเบิดที่เชียงใหม่นะฮะระเบิดตายหลายสิบเลยฮะตรงนั้น ใช ่ใช่พวกผมก็เลยแบบเอ้ยผมก็เลยคุยพี่สาวให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นจะทำไงดีไม่สบายใจมากพี่สาวก็เลยไปคือความเชื่อของคนเชียงใหม่เขาอะไรเขาเรียกว่าหมอเมืองอะไรสักอย่างหมอเจ้าทรงเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะผีตายหงเขาอยู่โรงงานลำไยระเบิดเขาทำงานแล้วแบบตายไม่รู้ตัวก็ให้ไปทำพิธีขอขมาเขาซะทำพิธีไปทำพิธีขอขมาเนี่ยผ ผมก็เลยต้องไปไปเชียงใหม่พาพี่สาวพาหมอเมืองพาอะไรเขาไปทำพิธีไปทำพิธีวันนั้นเนี่ย ครับ คือกลับมานอนกลับมานอนพี่สาวผมฝันฝันว่ามีคน10-20คนมายืนออกันเต็มหน้าบ้านเลยแล้วพี่สาวบอกมาทำไมคะมีอะไรใครเขามีผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกชี้หน้าบอกมึงคิดว่ามึงมาขอโทษมึงจะจบอะไรเงี้ยมึงคิดว่ามึงขอโทษจะจบเหรอ ครับ พี่สาวผมก็แบบจนเช้าเขาก็ตื่นมาเขาเล่าให้ฟังผมไม่สบายใจละผมคือไม่อยากจะเป็นศพต่อไปกันไม่อยากเป็นศพต่อไปกันไม่รู้จะทำไงก็เลยไปปรึกษาพระ ครับ พระเขาก็บอกว่าเอางี้ไหมลองบวชดูก่อนพรรษาหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็บอกพรรษาหนึ่งคงไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกผมทำงานกันง ั้ นพระบอกว่างั้นก็9 วันก็ได ้9 วัน ลองสวดฤทธิ์สนกุศลให้เขา อะแล้วเพื่อนอีกคนนึงอวิน ไปด้วยกันฮะ ไปด้วยกันสองคนนี้คือไปด้วยกันถูกไหม ใช่ใช่ใช่ แต่จาก4 เหลือ 2 ก็ตัดสินใจลางานแล้วก็บวชแล้วก็บวชอยู่ที่เชียงใหม่นะที่อำเภอเนี้ยในระหว่างที่บวชเนี้ยคือแบบมันเหมือนกับแบบอะไรไม่รู้มันรบกวนจิตใจตลอดเวลาที่บอกคือเหมือนกับแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ได้แต่มันรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจอ่ะมันติดอยู่ในใจเขาก็บอกผมก็เลยไปพูดให้พระอาจารย์เขาฟังว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พระอาจารย์เขาบอกว่าให้ไปทำพิธีสืบชะตาในทางเหนือผมกับเพื่อนที่เหลืออยู่ก็ทำให้ทำอะไรก็ทำทำพิธีสืบชะตาก็ทำแล้วก็ไปทำพิธีบังสกุลไอ้ตรงจุดนั้นนะก็ทำพอทำปุ๊บวันที่จะไปเนี่ยมีปู่จานป ู่ จานคือมัคทายกของทางเหนือฮะเขาบอกว่าให้ผมทำเป็นหุ่นผมอะหุ่นผมกับเพื่อนเอาฟางก็ได้มาทำเอาดินก็ได้มาปั้นแล้วก็เอาเศษเสื้อเศษผ้าอะไรของผมอะเศษเล็บเศษผมตัดเล่าใส่ในหุ่นแล้วไปโยนทิ้งไว้ตรงนั้นอะผมก็ทำพอทำแล้วก็ไปทำอย่างที่เขาคือเพื่อความสบายใจตอนนั้นนาทีนั้นอะไรก็ทำพอทำแล้วมันก็หายนะฮะหายไปมาจนถึงทุกวันเนี้ยฮะ ครับ ก็เรื่องก็มีอยู่ประมาณเนี้ยครับพี่ป๋อง เดี๋ยวนะวินฮะกูก็ฟังเรื่องนี้ทำผมขนลุกมากปกติช่วงหลังผมทำรายการเนี่ยถ้าเรื่องไหนพีคเนี่ยผมจะขนลุกเลยนะถ้าเรื่องไหนที่มันไม่พีคมากเนี่ยผมก็จะรู้สึกแบบว่าน่ากลัวบ้างไม่น่ากลัวบ้างนะแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกน่ากลัวมากแล้วรู้สึกผมตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงผิดปกติสำคัญก็คือมันมีอันนึงฮะวินฟังเล่นๆนะอย่าไปซีเรียสมากนะ ครับ มีข้อความส่งมา 2-3 ข้อความครับซึ่งผมยังไม่ได้คิดอะไร อย่างเช่นข้อความของพี่บีปฏิบัติครับส่งมาบอกว่าเสียงใครสะอื้นนะฮะแล้วก็คุณบังนมสดส่งมาบอกพี่ป๋องผมมีเสียงคนร้องไห้3ครั้งแล้วนะน่าจะเสียงผู้ชายอายุไม่มากเนี่ยนะครับแล้วก็อีกข้อความนึงส่งมาจากคุณณัฐพงษ์ฮะอันนี้ 3-4 คนเลยนะส่งมาตรงกันเลยนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นชัดมากผมเองอ่ะอ่านข้อความนี่ผมยังไม่รู้สึกอะไรฮะจนปรากฏว่าหน้าจอด้านซ้ายเจ้าเก่งกับเจ้าขวัญส่งข้อความมาบอกว่าเช็คซาวแล้วไม่ได้เปิดซาวเสียงร้องไห้จริงอ่ะฮะไม่ได้เปิดจริงเหรอเพราะว่าผมก็ได้ยินคือได้ยินคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ฟังเรื่องวินไปอ่ะพี่ก็ยินเสียงซาวเข้าใจว่าเป็นเสียงซาวเข้าใจว่าเป็นเสียงซาวที่น้องด้านนอกมันเปิดซาวแบบเสียงสะอื้นสะอื้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็เลยไม่รู้สึกอะไรคิดว่าคงเป็นซาวคลอไประหว่างที่วินเล่าเรื่องเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอข้อความเด้งขึ้นมาว่ามีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ได้ยินเสียงสะอื้นสะอื้นเสียงเหมือนผู้ชายตอนนี้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะนะฮะแล้วผมมาดูข้อความที่น้องขึ้นหน้าจอบอกว่าเช็คสัญญาณซาวแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ฟังเรื่องวินไม่ได้มีการใช้ซาวไม่ได้มีการเปิดเสียงร้องไห้เลยผมยิ่งดับเบิ้ลขนลุกนึกออกปะ คร ับ คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติแน่ๆแล้วปรากฏว่าระหว่างที่วินเล่าเรื่องนี้นะฮะพูดถึงโรงงานลำไยอ่ะมันแวบขึ้นมาคือแอดไวท์กิจกรรมล่าท้าผีล่าท้าผีสี่ภาคเนี่ยนะฮะว ัน ผมที่ผมไปถ่ายทำกันที่วัดหนึ่งก็แล้วกันไปเจอเจ้าที่มูลนิธิที่นั่นนะฮะบอกว่าพี่ป๋องไม่ไปที่นี่อ่ะโรงงานลำไยอ่ะที่เคยระเบิดเมื่อหลาย10 ปีที่ผ่านมาเขาบอกตรงนั้นอ่ะเฮี้ยนมากแล้วพอวินมาเล่าเรื่องนี้มันเหมือนวุบขึ้นมาว่าเฮ้ยคนที่นั่นก็พูดว่าน่ากลัวแล้ววินมาเล่าเรื่องนี้อีกแล้วเพื่อนวินตายไป2 คนน่ะโหวิน ผมตอนนี้ผมไม่กล้าอยู่ในบ้านแล้วพี่ฝอง วินนี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย ใช่ฮะใช่ จาก4ตอนนี้เหลือ2คือเพื่อนกับเราชื่ออะไรฮะ มีผมกับ1ครับ ตอนนี้ที่เหลือคือวินกับ1แต่ว่า ตั้มกับที เสียไปแล้ว คนนึงเสียด้วยอุบัติเหตุทางรถอีกคนนึงเสียตอนไปเที่ยวที่การจมน้ำตาย ใช ่เหตุการณ์ทั้งหมดตอนเพื่อนเสียเนี่ยห่างจากตอนที่ไปเชียงใหม่ตอนนั้นที่มีเรื่องเนี่ยนานไหมครับ ประมาณเดือนนึงฮะ ประมาณเดือนเดียว ครับ ถ้าตีความว่าไม่คิดอะไรมากก็เป็นอุบัติเหตุแต่ ผมพยายามจะคิดกันว่าเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ดูแล้วไม่น่าบังเอิญ ใช่ ๆโอ้โหเพราะว่าทีเนี่ยเป็นคนสนุกสนานเป็นคนห่ามแล้วก็พูดจาอาจจะคะนองปากแล้วก็ตอนที่ออกไปซื้อของเนี่ยก็อย่างที่วีเล่ามา ครับใช่ เชื่อว่าเขาน่าจะส่งผลตรงนั้นทำให้เขาเสียชีวิตอย่างนั้นนะครับ ผมคิดว่าน่าจะใช่ฮะผมไม่กล้าอยู่บ้านที่ฝังตอนนี้หมามันเห่าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะ หมาก็เห่าแล้วก็ข้อความเด้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฮะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกัน เพราะมันมีปัญหาอยู่ว่าบ้านที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยคือเขาลูกสาวเขาเสียเขากินยาตายในบ้านเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วเองเมื่อตอนมกราเนี่ย ข้างบ้านเราเหรอฮะ ใช่ใช่ใช ่มีคนเป็นผู้หญิง ลูกสาวเขา ลูกสาวเจ้าของบ้านกินยาตายเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมา ใช่แต่เขาก็อยู่ในบ้านอยู่นะพ่อแม่เขาก็อยู่คือลูกสาวเขาประมาณว่าอกหักแล้วก็กินยาตาย โอ้หู คือผมอยู่บ้านคนเดียวผมไม่รู้จะไปไหนดีแล้วตอนนี้หมาเห่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลย แล้วตอนนี้ผมขนลุกไม่หยุดเลยฮะคือผมขนลุกเพราะผมอึ้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะผมไม่คิดว่าด้านนอกจะไม่ได้เปิดซาวจริงอะฮะยืนยันว่าไม่ได้เปิดซาวจริงๆใช่ไหมและเสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้มันไม่ใช่ซาวมันเป็นอะไรฮะแล้วปรากฏว่าหลายคนก็ได้ยินตรงกับผมเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรวินฮะงั้นเรากลับมานิดนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้ว ใช่ฮะ จากอดีตจนถึงตอนนี้นะฮะมันยังวนเวียนวินอยู่ไหมฮะกับเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ย ผมก็พยายามลืมอะฮะผมพยายามไม่คิดอะไรเพราะว่าผมคิดว่าเราทำพิธีไปแล้วอะไรแล้วนี่อย่างผ ่ านล่วงเวลาระยะเวลาล่วงมาถึงจนวันนี้ผมก็ไม่เป็นไรกับเพื่อนที่1ก็คิดว่าคงจะจบไปแล้วอะไรเงี้ย ค ิ ดว่าเขาคงไม่มาตามเราละ ใช่เพราะว่าบวชก็บวชแล้วทำพิธีก็ทำแล้ว น่าจะขอเข้ามาให้อภัยกันไปแล้ว ใช่ครับใช่ แสดงว่าสิ่งที่ทีเจอเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยที่บอกเห็นเป็นเหมือนกับอะไรไม่รู้40 50เดินไปเดินมาหน้าบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตจากโรงงานตอนนั้นที่ระเบิดดิ ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนทีกับพี่สาวอะทีเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเป็นคนเดินเต็มเลยหน้าบ้านเดินกันขอดไขว้เลยส่วนพี่สาวเนี่ยคือแบบในฝันว่ามีคนมายืนอ้อหน้าบ้านแล้วเขาไปชี้หน้าบอกคิดว่าจะจบอะไรอย่างเงี้ย ตำแหน่งตอนที่ไปนั่งที่บ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใคร บ้านเป็นบ้านของบริษัทฮะ เป็นบ้านของบริษัท ใช่ใช ่บ้านหลังนี้ห่างกับจุดตำแหน่งที่โรงงานระเบิดไกลไหมครับ ก็อยู่ประมาณสักกิโลฮะคือแต่ว่าเวลาเราขี่มอไซค์ผ่านเราต้องผ่านตรงเนี้ย ห่างประมาณกิโลนึงแต่ว่าเวลาขี่มอไซค์เพื่อจะมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของบริษัทเนี่ยก็ต้องผ่านโรงงานนี้ถูกไหมฮะ ใช่ใช ่เหรอคราวนี้กลับมาที่เด็กฮะตกลงเด็กคนนั้นอะไรยังไงคิดว่ามีวิญญาณผ่านร่างเด็กแล้วก็สื่อสารกับเราเหรอ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งน้องเพลงอ่ะเป็นคนที่เงียบๆเรียบร้อยคืออยู่ดีวันนั้นเนี่ยอยู่ดีคือพอทีเขาไปจับหัวน้องเพลงแบบน้องเพลงไม่นอนเหรอดึกแล้วนะอะไรเงี้ยด่าเลยเฮียอย่างเงี้ยน้องเพลงด่าแล้วก็ด่าเป็นภาษาเหนือได้ด้วยผมก็เลยมานั่งคุยว่าเฮ้ยน้องเพลงไม่เคยเรียนรู้ภาษาเหนือมาก่อนแล้วพูดภาษาเหนือได้ยังไง ครับครับเดี๋ยวบอกว่าฟังก่อนนะฮะว่าอาจจะมีระหว่างเรื่องเล่าของวีจะมีศัพท์บางคำที่อาจจะไม่สุภาพขออภัยนะผมให้ออกอากาศเพราะว่ามันไปตามจังหวะตามอารมณ์นะแต่ผมเชื่อว่าวีไม่ได้มีความตั้งใจแต่เพื่อความเป็นอรรถรสในการเล่าที่สดที่มันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นมันอาจจะมีบางคำหลุดไปไม่เป็นไรนะนะครับคราวนี้วีฮะเมื่อกี้วีตอนเริ่มต้นบอกเดี๋ยววีจะเฉลยตอนท้ายเฉลยตอนท้ายคืออะไรสิ่งที่อยากจะบอก คือก็สิ่งที่อยากจะบอกนี่คือไอ้ตรงเวิร์กนั่นแหละที่ผมไปฉี่กัน อ ่ะมันเป็นเวิร์กจุดตรงโรงงานพอดี โรงงานที่เคยระเบิดโรงงานลำใหญ ่ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะ ใช่แล้วคือเขาก็เคยจุดนั้นคือมันมีอยู่เวิร์กนึงเขาปล่อยทิ้งไว้ก็มีคนเอาขยะไปทิ้งบังเอาอะไรที่ทิ้งเนี่ยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยสองคนที่ลงไปฉี่คือตั้มกับที แล้วก็เสียชีวิตทั้งสองคน ใช่แต่ผมกับหนึ่งไม่ลงไป โอ้ยเอาแปลกอีกว่าฟังมาสี่คน2คนยังอยู่2คนที่ตายไปคือ2คนที่ลงไปฉี่ก็คือตั้มกับทีถูกมั้ย ใช่ครับ ถ้างั้นพี่ผมถามนิดนึงฮะวินหลังจากเพื่อนเสียคือตั้มเสียทีเสียแน่นอนเป็นเพื่อนกันเขาเคยมาเข้าฝันเขาเคยมาสื่อมาอะไรกับเราไหมครับ ไม่เคยครับไม่เคยมาอะไรเลย ไม่เคยเลยเหรอ ครับ เฮ้ยไม่เคยมาเข้าฝันวินเลยไม่เคยมาสื่อสารกับใครเลยว่าเฮ้ยเราตายไปเพราะว่าอย่างนั้นเราเสียชีวิตไปเพราะว่าอย่างนี้ไม่มี ไม่มีฮะ เหรอฮะ แต่มันจะมีช่วงที่แบบระยะช่วงผมบวชอยู่ประมาณ7วันอ ่ ะมันไม่สบายใจอย่างมากมันเหมือนอะไรที่มันจุกอยู่ในอกในใจมันพูดไม่ออกมันนึกไม่ออกอะไรเงี้ยฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ย ครับเอาละฮะแต่ว่าเสียงตอนนี้ที่ว่าฟังได้ยินอยู่เนี่ยเป็นซาวนะฮะเดี๋ยวไงรบกวนดันขึ้นมาหน่อยได้มั้ยฮะดันซาวนี้ขึ้นมานิดนึงฮะนี่คือเสียงซาวนะฮะเป็นดนตรีนะไม่มีเสียงสะอื้นนะฮะส่วนเสียงหมานั่นมาจากฝั่งวินนะ แต่คือตอนนี้ผมออกมายืนหน้าบ้านผมไม่กล้าอยู่ในบ้านแล้วครับ ถ้าเราเสียงซาวลงฮะเสียงซาวลงโอ้โหวินผ่านมา8ปีเวลาที่เราทำบุญเวลาที่เราทำทานยังนึกถึงเพื่อนที่เสียไปยังถึงเหตุการณ์ตัวนั้นอยู่ไหมครับอุทิศกุศลแผ่เมตตา ก็มีบ้างฮะ เหร อคือวันเนี้ยผมกับหนึ่งมาเจอกันก็เลยนั่งคุยกันก็เลยหนึ่งโทรไปเล่าสีเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจโทรมาเล่า โอ้แล้วก็โทรมาเล่าวันที่พี่มาพอดีเลยหนึ่งวินโอ้โหน่ากลัวมากฮะแล้วมันเป็นตำแหน่งชื่อไหมว่าผมเคยมองหน้าเก่งนะคุยว่าเฮ้ยเก่งถ้ามาเชียงใหม่นะโรงงานเนี้ยนี่เจ้าหน้าที่พูดเลยนะเขาบอกว่าน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากแต่ว่าเป็นโรงงานที่ไม่อยู่ในเมืองนะถูกไหม ใช่ครับอยู่นอก มันออกนอกเมืองไปไกลเก่งจำได้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราไปถ่ายที่วัดเนี่ยตรงจอมทองนะอันนี้มันจะเลยจอมทองไปอีกนะ อำเภอสันตะตองอะฮะ นะไปไกลเหมือนกันนะ ใช่ใช่ นะครับเอาละถือว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วฮะวินจากนี้ไปเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้มันดีที่สุดก็แล้วกันแล้วก็เวลาทำบุญทำทานก็พยายามอุทิศกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรตามแต่หรือว่านึกถึงเพื่อนเราเนอะเขาจะได้ไปสู่สุคตินะครับ นั่นคือขอโทษด้วยนะสำหรับเสียงหมาจังเลยผม ไม่เป็นไร ผมต้องออกไปหานอนข้างนอกแล้ววันนี้ไม่กล้าอยู่บ้าน เดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้บ้านไม่มีใครอยู่เลยเหรอ ไม่มีฮะ พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด ใช่ครับไปราชการที่ใต้ เด ี๋ ยวเราจะไปนอนไหน ผมเดี๋ยวไปหานอนบ้านเพื่อนกันแล้วคือพอเขาทักผมว่ามีเสียงผู้หญิงมีอะไรผมนึกถึงข้างบ้านผมพอดีผมเลยไม่กล้าอยู่คนเดียว เลยไม่กล้าอยู่เลยนะ เพราะห้องนอนผมเนี่ยที่อยู่ชั้นสองมันตรงหน้าต่างมันตรงกับเขาพอดี อ้าวห้องนอนชั้นสองของวินตรงก ับ ห้องของน้อง น้องผู้หญิงที่เขากินยาตายอะ ตรงกันพอดีเลยฮะ พอดีฮะ โอ้ยไปอยากนี้เลยที่เกิดขึ้นไปนอน แล้วผมเลยหนีมายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ย ฮะแล้วฮะอ้าวไปนอนบ้านเพื่อนก่อนนะแต่ไปนอนโรงแรมนะไปนอนโรงแรมเดี๋ยวเจออีกนะ ครับผมพี่ป๋อง เอาได้โอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไร ก็โทรมาบอกส่งข้อความมาบอกนะ ครับ ครับผมขอบคุณมากวินสวัสดีครับโอ้โหข้อความมาเป็นตับหรือว่าฟังฮะส่งเข้ามาจากคุณนัท FV บอกว่าผมฉี่ผมว่าฉี่ก็เลยต้องตายเกี่ยวกับน้ำนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อความที่บอกว่าผมได้ยินเสียงผู้ชายร้องครับแล้วก็คุณกนิกาส่งมาลุ้นตัวหนังนะฮะแล้วก็ส่งข้อความมาจากเมษาพาหลอนครับบอกหลอนมากทั้งเสียงสะอื้นทั้งเสียงหมาเห่าชัดมากพี่ป๋องนะมังงะบอยบอกมีเสียงสะอื้นระหว่างเล่าเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คิลเลอร์2526นะฮะบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นจริงๆพี่ป๋องแล้วก็คุณมากขาบอกเรื่องนี้น่ากลัวนะปืนใหญ่กระสุนอาคมฮะนั่งไงเสียงผู้หญิงสะอื้นเป็นเสียงคนที่กินยาตายหรือเปล่าไม่ทราบครับรปภ.บอยบอกว่าพี่ผมฟังผ่านแอปได้ยินเสียงนะฮะเดี๋ยวดูให้นะเขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยครับแล้วก็ข้อความจากคุณไหมป่ะฮะนอพี่ป๋องสู้ๆนะคุณพลบอกว่ายังนึกว่าคุณวินร้องสะอื้นที่เสียเพื่อนไม่ใช่นะครับพี่ป๋องผมทำงานนั่งฟังอยู่เสียงสะอื้นดังชัดมากเสียงผู้หญิงประมาณ 6-7 ครั้งจริงอะฮะแล้วก็ซอมบี้ตัวสีฟ้าครับบอกว่าเสียงหมาล่ะครับแต่ฟังผ่านๆมันเหมือนเสียงสะอื้นเลยขนลุกฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะจิ้มคุณแผนบางคลีเก็บศพฮะบอกว่าตอนที่เขาเล่าว่าคนชื่อทีรถคว่ำตายมีเสียงร้องฮะจากน้องจิ้มนะฮะแล้วก็ข้อความที่ส่งมาจากคุณแตงโมแสงพัดส่งมาบอกว่าพี่คะน่ากลัวมากโบเสรีไทยบอกว่าได้ยินเหมือนการพี่ป๋องแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นซาวขนลุกเลยอะนะแล้วก็โอ้ข้อความตีนี้มาเยอะเลยฮะ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นสายของคุณเฟิร์สมาเรียบร้อยนะครับคุณเฟิร์สครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณเฟิร์สเสียงเบา อ๋อสวัสดีค่ะ อ้าว นะได้ยินไหมคะพ ี่ได้ยิน ค่ะ ขออนุญาตเผื่อไม่มันไม่แน่นไงมันติดดับๆเขาทักมาบิดอะไรมันสักหน่อยนึงคุณเฟิร์สฟังอยู่แถวไหน อยู่ปทุมค่ะ ปทุมธานีนะ ค่ะ ค่ะปทุมธานี แต่ว่าประสบการณ์ที่คุณเฟิร์สจะเล่าให้เพื่อนๆชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยไปเกิดขึ้นที่พัทยาใช่ไหมครับไปเที่ยวหรือไง ใช่ค่ะไปวันไหลอะค่ะสงกรานต ์อ๋อสงกรานต์ ใช่ค่ะ ก็เดือนหน้าก็เมษาก็จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกแล้วนะครับ ใช่ เกิดอะไรขึ้นครับกลับไปเที่ยววันไหล ค่ะต้องบอกว่ามันต้องย้อนไปต้อง4ปีที่แล้วประมาณ4ปี5ปีค่ะที่แล้วก็คุยกับเพื่อนกันนะคะว่าเออเนี่ยสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันดีอ่ะบอกตกลงกันจะไปพัทย า ไปแบบปรับเลยนะคะแบบคือวันเนี้ยคุยกันคือพรุ่งนี้ไปเลยไม่ได้จองที่พักไม่ได้รู้อะไรกับเขาเลยค่ะก็นั่งรถไปพัทยากันกว่าจะถึงตัวหาดนี่ก็ประมาณ4ทุ่ ม ก็ดึกพอสมควรแล้วคือที่นู่นเขาเล่นน้ำกันแล้วค่ะก็ไปนะเราก็เหมือนนักท่องเที่ยวค่ะไปปุ๊บก็ไม่รู้ทางไม่รู้อะไรก็หาที่พักอย่างแรกเลยเพราะว่าโดนสาดน้ำตั้งแต่ลงจากรถยันโดนสาดทั้งทางก็เปียกกันหมดละก็เริ่มแบบเปลวละยังไม่พร้อมเลยก็ไปหาที่พักก็ไปทั่วเลยค่ะไปทั่วต้องบอกว่าทั่วจริงๆนั่งยอมนั่งวินมอเตอร์ไซค์คือขับทั่วเลยบอกพี่คะพาไปหน่อยพี่วินก็บอกน้องถอดใจเถอะมันไม่มีหรอกมาเทศกาลแล้วคุณไม่จองล่วงหน้ามันไม่มีหรอก เออนั่นสิ เต็มจริงค่ะพี่ไปหนูเดินจนท้อยันตีสองอะค่ะ โอ ้ขอโทษนะคะม่านรูดยังเต็ม อ๋ออ ่าค่ะคือก็มันเหนื่อยแล้วมันเพลียมันเดินก็หาดก็ไม่อยากพักเดี๋ยวของหายเดี๋ยวอะไรอีกก็เดินเดินจนไปหนูจำไม่ได้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าหนูเดินทั่วมั่วไปหมดเลยมันมีเขียนว่าลูฟาเลนข้างล่างจะเป็นร้านถ่ายรูปอะค่ะแถวแถวนั้นจะมีวัดอยู่แต่หนูไม่แน่ใจว่าวัดอะไร ครับ อ่าฮะค่ะก็ไปก็เข้าไปพนักงานก็ถามว่าแบบมีห้องว่างไหมคะเขาก็บอกว่ามีครับเหลืออยู่ห้องนึง อ๋อโชคดี โชคดีมันไม่รู้ว่าความโชคดีในนี้หรือเปล่าก็คือต้องนอนค่ะเราก็ถามเท่าไหร่ครับพี่200ครับเขาบอกอ่ะคนละ200เหรอเปล่าครับห้องนึง200 ถูกด้วย พวกหนูอะมันเป็นไปได้เหรอคะพี่เทศกาลน่ะห้องไม่มีที่จะพักแล้วคุณคิด200 อ ่ะคือหนูมากัน4คนค่ะปุ๊บเราก็แบบเพื่อนก็แบบจะพักไม่เหอะไม่ไหวแล้วต้องนอนแล้วเพียเราก็แบบโอเคพักก็พักแต่คือจริงๆคือหนูแบบมีเซนส์นิดนึงอะค่ะพี่เรื่องอย่างเงี้ยก็ไปอ่ะตกลงพักก็พักก็ขึ้นไปข้างบนห้องต้องบอกก่อนว่าข้างบนเป็นแค่2ชั้นนะคะ ครับ 2ชั้นคือเดินขึ้นไปมันเหมือนเป็นตึกแถวอะค่ะก็ชั้น2เปิดไว้ให้เป็นที่พักทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องแถวยาวออกไปอะค่ะพี่แล้วก็หนูได้ห้องขวาริมสุดมีซึ่งมีอยู่แค่ห้องเดียว จ ุดนั้นก็คือ ริมบันไดอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะตรงแบบเยื้องๆกับบันไดต่อไปปุ๊บหน้าหนูเขายังไม่ได้ขายเลยนะห้อง203ก็เขายังไม่ได้ขายก็คือแบบเหมือนมีคล้ายๆยันนะคะแปะไว้ข้างหน้า หน้าประตูเหรอ ใช่หน้าประตูเลย เออ แต่ก็มันก็จางแล้วแล้วก็หนูก็ไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนอยู่เยอะแล้วก็ไม่อยากให้ไม่สบายใจ เ ลยคือเขารู้ไงคะว่าหนูแบบเห็นบ่อยเจอบ่อยอะไรเง ี้ ยหนูก็ไม่พูดปุ๊บหนูก็อยู่ก็อยู่เขาก็ขายห้องไปครั้งแรกคือลมมันตีเข้ามาค่ะแต่ข้างในแบบเหม็นแบบเหม็นอับเลยนะคะต ้ องใช้คำว่าเหม็นเลยค่ะไม ่ ใช่กลิ่นที่ดีเลยแบบเหม็นนะเหมือนห้องเนี้ยปิดไว้นานจัดแล้วมันอับแบบเหม็นเลยบอกอธิบายไม่ถูกแต่เหม็นนะคะคือมันก็ตีผ่านหน้าเรามาแล้วรู้สึกแบบโอเคถ้าจะมาทักก็ทักแค่นี้พออะไรเงี้ยในความรู้สึกเราเออก็คือเข้าไปในห้องก็สำรวจห้องค่ะมองขึ้นไปก็คือมีสายสีนะคะพี่ขึงมุมห้องอ่ะหมดเลยสี่มุมค่ะแล้วบริเวณที่ขึงทุกมุมห้องก็จะมียันแปะเหมือนกัน เดี๋ยวนะสายสีนี่คือจากมุมสู่มุมคือโยงจากมุมไปมุมไปม ุมจากมุมใช่รอบห้องเป็นมุมสี่เหลี่ยมส ี ่กรอบห้องเลยแล้วก็แต่ละมุมห้องก็เป็นยัน มียันติดด้วย มุมใช่ค่ะคือแบบเออคิดในใจอะนะวันที่คุยกับพี่เขาว่าเอ้ยอาจจะเป็นทำบุญหรือเปล่าแต่สภาพห้องคือมันไม่น่าใช่เลยค่ะพี ่ ม ัน เก่าจนโทรมมากแล้ว ซึ่งทุกคนก็เห็น ทุกคนก็เห็นค่ะทุกคนเห็นหมดแต่ทุกคนเลือกที่จะไม่พู ด เพราะว่า แค่นี้ก็แย่แล้วไงก็ไม่อยากกินลบคือเราหาที่พักกันจนเราไม่ไหวแล้วก็คือต้องยอมไม่นอนก็ได้คือคุยแล้วไม่นอนละไม่นอนละถ้าจะนอนไม่ได้ละก็ไม่นอนก็ไม่เป็นไรก็อ่ะแล้วทีนี้คือเราก็ลากตู้เสื้อผ้าออกมาคือจะผึ่งผ้าคือมันไม่มีแม้แต่ที่ตากผ้าค่ะคือผ้าในกระเป๋าที่เรามามันเปียกหมดก็ลากออกมาปุ๊บก็มีเป็นรูปอะค่ะใครไม่รู้วาดเอาไว้แบบเขียนว่ากูมองมึงอยู ่เฮ้ย ใช่ค่ะหลังตู้เสื้อผ้าเป็นเขาวาดเป็นคนถูกมัดไว้ค่ะแต่ว่าวาดค่อนข้างจะแบบเละๆนิดนึง โอ้ยน่ากลัว แล้วเขียนเลยว่ากูมองมึงอยู ่โอ้ย หนูก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนูค่อยดันตู้เสื้อผ้าปิดกันนะคือแบบไม่เห็นดีกว่าเว้ยหนูก็แล้วเพื่อนหนูอ่ะเป็นคนปากค่อยนิดนึงแต่ปากไวอะค ่ ะเป็นผู้ชายอะพูดทำนองแบบว่าโอ้คิดอะไรมากมายแบบมันไม่มีหรอกถ้ามีย่อออกมาดีอะไรประมาณทำนองแบบท้าทายหนูก็ไม่หนูก็เตือนแล้วหนูบอกว่ามาต่างที่อย่าพูดอะไรแบบนี้ขอร้ อง คือแบบแกไม่เชื่อแต่ฉันอะเชื่อเพราะฉันอะฉันเจอมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนเห็นเยอะมากค่ะพี่มีหลายๆเรื่องเลยที่อยากจะเล่าแต่เอาแค่เรื่องนี้ก่ อ นแล้วคืออ่ะปุ๊บเน็ตมันก็พูดทำนองแบบอย่างเงี้ยตลอดแล้วคือแบบพวกหนูก็เริ่มไม่สนใจจะฟังแหละก็ปล่อยมันไปมันอันนี้ก็ปล่อยคือเราก็นั่งคุยกันว่าเอายังไงอ่ะไม่นอนก็ไปซื้อเบียร์มากินก็ลงหนูก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลงไปซื้ออะไรมากินกลับขึ้นมาหนูก็ถามกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าวะที่ว่าห้องมันเต็มคือตั้งแต่หนูขึ้นมาเนี่ยยังหนูลองไปรอบเนี่ยหนูยังไม่เห็นใครเดินสวนกับหนูสักคนแล้วช่วงเทศกาลข้างล่างข้างนอกก็ยังมีคนอยู่นะพี่คือแบบมันต้องมีอ่ะเดินกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งห้องพักของเราเนี่ยเราขึ้นบันไดมาปุ๊บทางซ้ายมือห้องจะเรียงกันพรึดเลยทางขวามีห้องเดียวคือห้อง203ที่เราพัก ใช่ค่ะ แต่ตัวเราเองก็สงสัยว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าว่าห้องมันเต็มอ่ะถูกไหม ใช่เพราะว่ามันเงียบมันล้างมากมันเงียบเกินไปมันผิดปกติเกินก็เลยแบบลองไปดูกันไหมด้วยความที่หนูก็อยากรู้ก็เดินไปไล่ดูแล้วมันเป็นกระจกบานเกล็ดนะคะพี่เป็นกระจกบานเกล็ดใสๆคือมันสามารถมองเห็นได้เลยแต่ข้างในข้างนอกมองปุ๊บเห็นเลยมีผ้าม่านแบบบางๆเขามัดผ้าม่านไว้หมดหนูก็มองทุกห้องขอเน้นว่าทุกห้องนะคะพี่ไล่ตั้งแต่ห้องแรกยันห้องสุดท้ายเข้าไปไม่มีใครเลยค่ะพี่ ไม่ม ีแม้แต่กระเป๋าไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ร่องรอยคันอยู่มีแต่เตียงเปล่าๆค่ะพี่บางห้องก็ไม่ได้ปูผ้าปูเตียงเอาไว ้คืออารมณ์ว่าข้างบนทั้งหมดล้างหมด ค่ะค่ะมีห้องหนูห้องเดียวค่ะที่มีคนอยู ่ที่มีคนมาถามซึ่งเป็นหนูกับเพื่อนแล้วก็เขาก็เลยเปิดให้พักว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะแล้วเขาบอกก่อนว่าเขาเหลือห้องเดียวแล้วห้องอื่นก็ก็คือหนูก็มองหน้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นเป็นคนกลัวผีมากคือแบบวิ่งไม่เอาไม่เวิร์กแล้วว่ากลับเอออะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเข้าห้องกับเข้าห้องแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนอีกคนมันไม่สบายใจก็เข้าไปงั้นนั่งกินกันได้สักพักนึงมีเสียงขอประตูห้องอะค่ะหนูก็นึกว่าเป็นรูมเซอร์วิสหรือเปล่าสองร้อยแต่ขอนิดนึงเผื่อมีเพราะว่าเขาไม่มีผ้าอะไรให้ไม่มีน้ำแจกก็นึกว่าเขาจะเดินตามให้ทีหลังหนูก็คุยกันแป๊บนึงก็ค่อยๆเปิดประตูเพื่อนหนูที่นั่งหนูขอโทษนะหนูนั่งอยู่ติดประตูค่ะแต่หนูไม่เห็นนะคะว่าข้างหน้าคืออะไรคือหนูสามารถปิดลูกบิดแล้วดึงเข้ามาได ้ เพื่อนอีกคนจะโผล่ไปดูว่าเฮ้ยมีอะไรอะไรเนี่ยเขาเพื่อนก็บอกว่าไม่มีเนี่ยก็ปิดประตูก็คุยกันหนูใส่เดินลงไปแล้วมั้งเพราะว่าเราก็คุยกันสักพักนึงไม่ได้เปิดเลยก็ไม่มีอะไรก็กินกันสักพักนึงเพราะอีกจริงหนูเปิดเลยค่ะเพราะหนูอยู่ใกล้สุดหนูกลัวไม่ทันพอปุ๊บหนูเปิดปั๊บเพื่อนก็ไม่ทันจะโง่อะค่ะพี่เพื่อนก็รีบผลักประตูปิดบอกว่ามึงไม่ต้องเปิดแล้วนะมันไม่มีใครอะแล้วคือประเด็นคือคนที่โผล่ไปคือคนที่กลัวผีมากพี่หน้ามันถอดสีเลยแบบเวอร์ไปเลยแล้วคือทุกคนได้ยินเหมือนกันหมด ว่าประตูมันถูกเคาะ มันเสียงมันเคาะเสียงดังอะพี่ไม่ใช่เคาะเบาเคาะแบบปึ้งปึ้งปึ้งเนี้ยค่ะใช่แล้วคือแบบเราก็แบบหนูก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรก็นั่งกันอย่างนี้แหละก็ไม่อะไรก็สักพักหนึ่งไปมาหนูอ่ะ อยู่ๆหนูก็แสบตาค่ะพี่แบบไม่ไหวแล้วหนูรู้สึกแบบหนูไม่ไหวน้ำตาหนูไหลตาหนูแดงทั้งนั้นนี่ก็นั่งมาทั้งวันแล้วไม่มีอะไรผิดปกติก็คือน้ำตาหนูไหลเองอะไรเองหนูก็เริ่มรู้สึกแบบว่าหนูว่ารู้สึกไม่ดีหนูก็เลยรู้สึกบอกว่าบอกเพื่อนไปว่างั้นขอนอนก่อนได้ไห ม ถ้าใครไม่นอนก็ไม่นอนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไหวแล้วลืมตาไม่ขึ้นแล้วหนูก็ไปนอนแล้วคือเรื่องก็ตัดจบจากหนูไปเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่รับรู้อะไรละตื่นเช้ามาอีกทีนึงก็คือก็เริ่มเก็บของกันอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วประเด็นน้ำค่ะปิดไม่ได้จากที่เมื่อคืนใช้กันก็ปกติค่ะแต่น้ำในห้องน้ำระบบน้ำห้องน้ำคือปิดไม่ได้ปิดไม่ได้แม้กระทั่งฝักบัว ทำไมปิดไม่ได้อะ ไม่ทราบค่ะทั้งนั้นนี่เมื่อคืนอาบน้ำกันก็ใช้ได้ปกติค่ะแล้วที่นี้กลายเป็นปิดไม่ได้เลยฝักบัวปิดไม่ได้ก๊อกน้ำที่เปิดอยู่ก็ปิดไม่ได ้ ปิดแล้วแต่น้ำยังไหลอยู่ค่ะน้ำไหลออกมาตลอดจนมันเริ่มจะแบบเต็มห้องน้ำอ่ะแล้วหนูไม่เข้าใจคือมันท่อไม่ระบายอ่ะมันดันขึ้นมาอันหนูก็แบบมันไม่โอเคแล้วก็นั่งคุยกันสักพักนึงก่อนกลับมีต้องเล่าเสริมเพิ่มอีกว่าแบบเพื่อนที่กลัวผีอะค่ะที่หันไปดูมันถามว่าเมื่อคืนอะมีใครได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรหรือเปล่าหนูไม่ค่ะหนูบอกไม่อะไม่หลับเลยคนอื่นก็ไม่อะมันก็บอกเอาเราเมื่อคืนแล้วที่กูเห็นใครคือมันบอกว่ามันเห็นน่ะเงาคนอะคือมันสลึมสลือค่ะแบบเห็นอะเดินวนรอบห้องเลยเดินมาชะโงกดูตรงที่เรานอนบ้างแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำค่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจมันก็คิดว่าเป็นใครสักคนนะคะก็นอนไปแล้วทีนี้หนูก็เริ่มบอกว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วหนูก็บอกอะงั้นเก็บของกลับเถอะปุ๊บเสร็จปุ๊บไฟดับ อุ้ย ค่ะ ตอนนี้เช้าแล้วถูกไหมตอนนี้เช้าแล้ว เช้าค่ะเช้าเลยเนี่ยค่ะเช้ากลางวันเนี่ยค่ะที่มี11 โมงอะค่ะเช้าใช่ก็ไฟดับปุ๊บหนูก็โอเคเหมือนเขาไม่อยากให้อยู่แล้วล่ะคือในใจหนูก็มองแบบเขาปูไม่อยากให้อยู่แล้วล่ะหนูก็เก็บของปุ๊บก็รีบเดินกันออกมายังไม่ทันหนูจะคว้าประตูมาปิดอะค่ะพี ่ ประตูมันปิดเอง เฮ้ย ปิดเหมือนคนถีบออกมาเลยค่ะมันแรงมากนะคือเพื่อนที่เดินอยู่นำหน้าหนูไปตอนแรกอะคือหันมามองกันทุกคนมันปึ้งหนูก็หนูขึ้นหนูยกมือขึ้นเลยหนูแบบหนูเปล่าอะหนูแบบยกมือขึ้นหนูไม่ได้อะปุ๊บประตูก็ปิดมาปึ้งเสียงล็อกกรกับลูกบิดอะค่ะพี่ข้างในดังตามมาเลยสุดก็ลองแกะแบบล็อกเองจากข้างในเลยล็อกเลยคือแบบ11 โมงค่ะเที่ยงอย่างนี้เลยค่ะไล่อย่างนี้เลยแล้วคือแบบหนูก็โอเคค่ะวิ่งเลยค่ะพี่วิ่งกันลงมาแย่งกันลงบันไดมากับเพื่อนลงมาข้างล่างนี่ใช่ไหมคนอยู่เพียบเลยค่ะแม่บ้านนะคะแม่บ้านคือเขาเห็นนะพวกหนูอะหนูตะเลิดกันมากค่ะกลัวผีอะที่วิ่งลงมากันคือแม่บ้านไม่มีความตกใจเลยค่ะแม่บ้านน้ำหน้าแบบเฉยๆมองหน้าพวกหนูแล้วก็ถูกพื้นต่ อ หนูก็โยนกุญแจถามลุงเซอร์วิสแบบแต่คือไม่ใช่คนเดียวกันแล้วนะคะเราเป็นผู้หญิงหนูถามว่าคือขอโทษนะคะคือข้างบนนะคะคือมีอะไรหรือเปล่าคะคือแบบเนี่ยโดนมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าเขาหนูหันไปมองป้าแม่บ้านเขาก็ยิ้มแบบแย่ๆให้หนูแต่คือไม่มีคำตอบอะไรจากเรื่องนี้ค่ะไม่มีใครบอก เขาก็คงไม่พนักงานไม่กล้าเล่าอ่ะ พนักงานเขาก็แบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราก็แบบไม่อยากจะขยันขยอต่อแล้วคือเราก็คิดว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละเข็ดเราก็คงจะไม่คิดว่าจะมาพักที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าหนูจำไม่ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหนูได้เดินผ่านครั้งหนูยังไงหนูก็จำได้ คือมัน เพราะว่าข้างล่างตึกมันมีร้านถ่ายรูปอยู่หลังนี้ คือเขาอาจจะเป็นห้องแบ่งเช่าแหละไม่ใช่โรงแรมอะไรจริงๆจังๆอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ใช่ใช ่ก็การ ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช ่แล้วคือเขาก็ถามใครก็ไม่มีใครบอก ไม่มีใครบอกค่ะแต่พอกลับกันมาถึงบ้านค่ะไอ้คนที่กลัวผีอ่ะมันก็เล่าให้ฟังหมดละเหมือนแบบน้ำตามันคอเบาอ่ะค่ะคือแบบเหมือนมันนั่งนิ่งมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ภรรยายันกลับมาบ้านก็นั่งนิ่งมาตลอดคือแบบก็ถามมันก็แบบมันมีอะไรอะไรเงี้ยยิ้มแย่ๆให้แล้วคือกลับมาบ้านมันก็หนูก็ถามมันแบบมีอะไรอะไรมันก็บอกว่าเนี่ยคือมันก็เห็นเงาแหละแบบแต่ตัวมันใหญ่มากมันก็คิดไม่แง่ดีว่าคงจะเป็นพวกเราจะคนหนึ่งอะไรเงี้ย คือคิดแง่ดีว่าพี่ผู้ชายคนที่พูดอะค่ะพี่ไอ้คนจำได้ไหมที่หนูบอกว่าที่ปากพ่อยๆปากไวๆสรุปแล้วอันนั้นโดนหนักกว่าเพื่อนค่ะแต่ไม่พูดเพราะว่าเหมือนเก๊กอยู่ค่ะทำนองแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็มันก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่ามันโดนดึงขาแล้วก็พอมันลืมตาขึ้นมาค่ะพี่มันบอกว่าเห็นเงาแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะโผล่เข้ามาแบบประชิดหน้าเลยค่ะแบบพุ่งเข้ามาใส ่ พุ่งเข้ามาหน้าติดหน้าเลยค่ะมันบอกว่ามันช็อกไปเลยคือมันทำอะไรไม่ถูกมันแล้วคือสวดแล้วอะไรแล้วก็คือลืมตามายังอยู่ที่เดิมคืออันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรหรือยังไงแต่ว่าเพื่อนที่บอกว่าบอกว่าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ทั้งคู่เลยแล้วบอกว่าเป็นผู้ชายเลยตัวสูงๆใหญ ่ ๆหนูไม่กล้าคิดนะหนูไม่กล้าฟันธงว่าหนึ่งคือหนูกลัวคือเรื่องฝรั่ง ที่ จะรู้พัทยาหนูก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เขามีอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใหญ่เยอะชัวอะไรมากแต่ก็คือ ภาวะจำยอมนะคุณเฟิร์สที่เราแบบโอ้ยเราโดนซัดมาเพลียน้ำเดินทางเพลียน้ำแล้วก็ง่วงละไปเหลือที่สุดท้ายอ่ะมันโผล่ถึงแม้จะรูปภายนอกนะทั้งยันทั้งสายสินภายใน ใช่ แล้วเลื่อนตู้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตู้พลาสติกอะไรงั้นป่ะ ไม่ค่ะตู้ไม้ ตู้ไม้นะ ไม้ผูกผูกด้วยค่ะ เลื่อนออกมาเจอประโยคว่าอะไรนะ กูมองมึงอยู ่คือถ้ากลับได้ก็คงกลับแล้วล่ะคืนนั้นน่ะถ้าไม่เหนื่อยเกินไป ถ้าหนูไม่ติดอะไรหนูก็ออกไปเดินทะเลอะค่ะหนูก็ไม่อยู่อะค่ะมีบรรยากาศอย่างนี้แต่คือถ้าถามว่าเรื่องที่หนูเจอตอนนั้นกับเรื่องที่หนูเคยผ่านมาหนูบอกเลยว่ามันไม่เท่าไหร่ค่ะคือถ้าหนูในความคิดหนูนะคะหนูเคยเจอหนักกว่านี้แบบเยอะมาก เดี๋ยววันหน้าเล่าอีกกับเดอะช็อ คได้ค่ะแต่คือแบบก็อยากเตือนว่าแบบไปไหนมาไหนก็ไปต่างที่อะค่ะเหมือนที่ฟังมาคลิปที่แล้วก็เหมือนกันค่ะพี ่ ไปพักไปอะไรก็เช็คให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าไปจับจองอะค่ะพี่ให้ดีๆก่อนเพราะว่าเนี่ยค่ะบางทีมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช่ไหม จะเจอกันแบบนี้ใช่ค่ะก็ระวังหน่อย กลัวเลย สงกรานต์แล้วด้วยค่ะจะกลับมาอีกรอบเลยไปเที่ยวพัทยาก็ ไปอีกรอบ ไหมไม่ค่ะไม่รู้ตั้งแต่ประมาณหนูก็ไม่เคยไปกับตัวใหญ่เลย ว่าปีนั้นก็ไปคือวันเดียวคืนเดียวว่างั้นเถอะไปคืนเดียวลุกขึ้นกลับ เช้ามาคือกลับเลยไม่เล่นน้ำแล้ว ยังไม่ทันสาดใครเลยว่างั้นเถอะ คือตัวหนูเล่นได้ที่หนูไม่มีปัญหาหนูบอกแล้วหนูไม่ได้ซีเรียสแต่คือเพื่อนอ่ะที่บอกซึมๆอ่ะค ือ เขาแบบบอกว่าเขาไม่อยากอยู่เขาอยากกลับบ้านเขาเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากที่เขากลัวมาก แต่ถ้าเกิดสมมติตกลงว่าจะนอนกันอีกคืนนึงคุณจะนอนไหม ก็เพื่อนหนูคงร้องไห้กลับบ้านนะคะพี่มันคงไม่เอาอะค่ะเพราะแค่นั้นก็น้ำตาจะแตกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่อีกคืนนึงก็คงหนูบอกแล้วหนูไม่มีปัญหานะคือถ้าคนไปด้วยทริปมันก็ไม่สนุกอะค่ะพี ่แล้วคุณเฟิร์สนอนคนเดียวล่ะห้องนั้นอะ นอนรวมหมดเลยค่ะพี ่ไม่ถ้านอนคนเดียวคุณจะกล้านอนไหม ก็ไม่นอนสิค่ะพ ี่ใช่ใช่ผมนึกว่าคุณจะกล้านอนจะหมายถึงว่าโอเคถ้าเราอยู่ด้วยกันยังมีเพื่อนโอเคไม่เป็นไร หลายหัวนะคะพี่หัวเดียวกระเทียมรีบก็ไม่ไหวอะค่ะใช่เป็นที่พี่ก็คงไม่นอน เหมือนกันโอ้โหผมไม่เข้าตั้งแต่เห็นยันแล้วครับไม่เอา ภาวะจำยอมอะค่ะ ภาวะจำยอมเราไม่มีที่ไปจำเป็นต้องอยู่ ใช่แล้วหนูไม่ได้เอารถส่วนตัวกันไปค่ะเรายังเด็กอะหนูก็นั่งรถตู้กันไปอย่างเง ี้ ย แล้วครบไปสี่คนสี่มุมโยงสายสินครบสี่มุมเลยเนาะเหมือนทำพิธีสะกดอะไรอยู่อ่ะ หนูเนี่ยถ้าพี่ไม่พูดหนูก็ไม่คิดนะหนูไม่เคยคิดถึงเรื่องมนต์สะกดเลยเพราะว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี ้ ไม่เชื่อต้องใช้คำไม่เชื่อเลยถ้าไม่ได้เจอกับตัวคือหนูไม่เชื่อเลยหนูจะอ้างหลักวิทยาศาสตร์มาตลอดว่าไม่หักล้างกันไม่จะคิดไปเองอะไรใช ่เรื่องมัน เรื่องไม่บอกบางทีวิทยาศาสตร์ก็ วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของเด็กสายวิทย์ไง ใช่ ใช่ป่ะเราเด็กสายศิลป์น่ะ มันก็มีสูตรไม่ได้ เราเด็กสายศิลป์ไม่มีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราสายศิลป์สี่มุมเลยอ่ะนะ ใช ่โอเค ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่าเรื่องลมเพลมพัด ได้สิวันอาทิตย์มาเล่าด้วยกัน ได้เพราะว่าหนูเจอกับตัวเองเลยค่ะพี ่ลมเพลลมพัด เจอแบบหนักที่สุดละค่ะในชีวิตค่ะ เหมาะกับวันอาทิตย์และพุทธคุณเลยได้ ใช่ค่ะ วันอาทิตย์มาเล่าสู่กันฟังนะคุณเฟิร์ส ได ้โอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ค ่ ะค่ะ คุณบาสครับ ครับสวัสดีครับ คุณบาสอยู่แถวไหนเนี่ย อยู่ตอนนี้อยู่ประจวบครับ โอ้เสียงอึกกระทึกเลยไปทำอะไรฮะน่ะ ขอมาเที่ยวพอดีครับ มาเที่ยวนะอ่ะผมมีเวลาอยู่บรรจตีสามแล้วสัก15 นาทีได้ไหม ทันครับเรื่องผมสั้นครับ โอเคเลยเป็นยังไงครับเรื่องของคุณบาส ก็คือขอเกริ่นเรื่องก่อนเลยนะครับคือว่าผมเข้ามาในกรุงเทพได้ประมาณปีกว่าครับผมเข้ามาในกรุงเทพได้มาประมาณปีกว่าทีนี้ผมอยู่หอกับเพื่อนกับประตูน้ำครับใช่แล้วอยู่วันนึงผมไปหอเพื่อนแถวประชาของเคาะแต่ผมไม่บอกสถานที่นะครับ ครับ ใช่อยู่แถวประชาของเคาะคือผมไปเจอป้าเขาแขวนไว้ว่าห้องว่างให้เช่าครับแล้วมันถูกมากครับเมื่อมา 3-4 วันก่อนเองครับใช่ถูกประมาณ1,000ครับห้องเดือนละ1,000ไม่รวมน้ำไฟนะครับครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับคือก็ผมก็ย้ายเข้าของก็มีเพื่อนช่วยย้ายเข้าของไปครับก็จัดของจัดอะไรแต่ไม่มีพานะครับยังไม่มีหิ้งพาไปก็เดี๋ยวผมจะบอกห้องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงห้องจะเป็นแบบว่าห้องสี่เหลี่ยมข้างหลังจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เลยออกไปจะเป็นห้องครัวครับ มีครัว จะเป็นระเบียงออกไปใช่ครับจะเป็นระเบียงตรงห้องครัวครับใช่ทีนี้ผมก็เอาข้าวของไปวางอะไรเงี้ยก็คือมีแค่เสื้อผืนหมอนใบอะครับยังไม่มีอะไรมากใช่แต่ห้องเขามีตู้เสื้อผ้าให้มีเตียงให้ใช่ครับมันก็จะดีตรงนี้แหละครับก็นอนคืนแรกก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือนอนปกติเลยใช่ครับพอคืนที่สองครับช่วงประมาณตีหนึ่งคือผมได้ยินเสียงน้ำไหลผมนี่เสียงน้ำไหลผมก็คิดว่าผมคงอาบน้ำแล้วไม่ได้ปิ่นหรือเปล่ า ผมก็เลยลุกขึ้นไปดูพอผมลุกขึ้นไปดูปุ๊บพื้นแห้งครับใช่ครับพื้นแห้งมันเหมือนในหนังเลยครับพี ่ แล้วผมก็เคยฟังรายการพี่เหมือนเปียบเลยครับพื้นแห้งไอผมก็เข้าข้างตัวเองเพราะผมก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วครับผมก็เข้าข้างตัวเองทีนี้พื้นแห้งปุ๊บผมก็คิดว่าอาจจะเป็นห้องข้างเพราะว่าแฟดคงเป็นแบบว่าเหมือนคอนโดครับเพราะว่าเหมือนใช้อิฐมนต์เบาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะครับใช่อาจจะแบบเสียงเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่อะไรผมก็กลับไปนอนพักหนึ่งเสียงน้ำไหลแรงกว่าเดิมครับพี ่ และบวกกับอยู่ดีไฟเปิดเองครับทั้งที่ผมไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย ไฟห้องน้ำเปิดเอง ใช่ครับไฟห้องน้ำเปิดเองครับ อุ้ย แล้วผมอยู่คนเดียวครับพี่ใช ่ อยู่คนเดียวตอนอยู่ประมาณตีสองกว่าใช่ครับไฟห้องน้ำเปิดเองแล้วอยู่ดีๆปุ๊บผมก็เลยลุกขึ้นไปปิดผมคิดว่าตัวเองคงปิด ลืมเปิดไฟ ลืม ปิดไฟ ใช่ครับก็คือแบบว่าคิดเข้าข้างตัวเองอะครับใช่ใจนึงก็แบบเอาแล้วแล้วคือแบบคิดเหมือนพวกแบบที่ผมเคยฟังอะครับใช ่ไปเรื่อยเลยว่าโน่นนั่นนี ่ใช่แล้วผมก็เป็นคนชอบฟังเรื่องผีด้วยครับใช่คิดเลยครับทีนี้คิดเลยบอกเอาแล้วใจผมอะผมไม่ได้คนธรรมะธรรมโมอะไรคือหน้าปุ๊บผมลุกขึ้นมาสวดมนต์เลยครับสวดมนต์เลยปุ๊บเอาวะไม่มีอะไรหรอกข่มตานอนคุมโปงข่มตานอนพักหนึ่งเสียงน้ำแรงขึ้นครับและมีเสียงเท้าที่เปียกน้ำครับเดิน ในห้องน้ำ ใช่ครับแล้วลืมเกินครับพี่คือจะมีชั้นลอยครับแฟบนี้จะมีชั้นลอยมีชั้นลอยเล็กๆใช่ครับแล้วเป็นบันไดทางขึ้นปุ๊บได้ยินเสียงแบบคนเปียกน้ำมาเดินครับแตะแตะแตะแตะประมาณ7-8 ครั้งครับแล้วก็เงียบไปปุ๊บผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับพี ่ ก็คงแบบว่าคิดว่าหูฟาดพักหนึ่งคนเดินขึ้นลงครับคือเสียงไม้ครับพี ่ เสียงไม้แบบเอียดเพราะมันเป็นบันไดทางขึ้นชั้นลอยครับเป็นไม้ใช่ดังเอียดเอียดเอียดเอียดทั้งที่ผมยังไม่เคยเอาของขึ้นไปไว้ข้างบนเลยไม่เคยคือยังไม่เคยขึ้นมาดูชั้นลอยนะครับเพราะอยู่ได้แค่2 วันเองครับเอียดเอียดเอียดเอียด เอาละในใจคิดแล้วไม่ดีแน่นอน อ คือพอผมลืมตาปุ๊บขาคนไข้ลงมาครับ เฮ้ย ใช่ครับขาคนไข้ลงมาครับใครจะคิดว่าผมโกหกไงก็ช่างครับผมสาบานได้เลยครับขาห้อยลงมาครับสภาพนั่นแหละครับแล้วคือผมอะวางกระเป๋าตังอะไรอะไว้ข้างที่นอนผมผมหยิบได้ปุ๊บผมวิ่งเลยหยิบกุญแจรถปุ๊บผมวิ่งเลยผมปิดผมไม่ปิดอะไรผมปิดประตูปุ๊บปิดคือแบบปิดประตูเหล็กอะครับแต่ประตูข้างหน้าไม่ได้ปิดดังปั้งวิ่งเลยลงเลยครับพี่ใช่แล้วคือพอตอนเช้าผมกลับมามีป้าข้างห้องเขามาถามว่าเมื่อคืนเป็นอะไรผมเลยบอกว่าผมเจอผีเขาเลยบอกว่าบ้าจะมีได้ไงป้าอยู่มาตั้ง10-20 ปีแล้วไม่เคยเจอผมก็เลยถามว่าผมไม่รู้ครับผมเพิ่งมาอยู ่ ทีนี้เขาก็แบบว่าผมบอกว่าป้าผมมีอะไรถามผมตรงๆเลยป้าอยู่มานานป้าต้องรู้บ้างแหละเขาก็กระงึกกระงักไม่ยอมบอกผมใช่ผมอยู่ได้2 วันปุ๊บผมโทรเรียกเพื่อนให้มาขนของตอนเช้าครับก็หนีออกไปเลยครับ แต่ป้าไม่ได้บอกอะไรหรอไม่ตกลงไม่ได้เล่าให้ฟัง บอกครับตอนเช้าบอกครับมาบอกเขาบอกว่ามีคือแบบคนมาเช่าก่อนหน้าผมมานานแล้วคือเจ้าของที่เขาปล่อยเช่าอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับใช่ครับคือมันแบบว่าเขาก็เจอครับคือเขาไปเช่าคนเก่าครับคือหึงครับแฟนผู้ชายหึงผู้หญิงใช่ครับแทงตายคาชั้นลอยเลยครับ เอ้ย ใช่ครับผมแทงและคือแล้วผู้ชายหนีครับศพคือได้กลิ่นประมาณ2 อาทิตย์เกือบเดือนนะครับพี่คือคนก็ถึงได้กลิ่นนะครับใช่ผมก็ว่าทำไมมันถูก แล้วที่คุณเห็นนั่งห้อยขานี่ขาผู้หญิงเหรอ ขาผู้หญิงเลยครับพี่เรียวเล็กขาวสีดเลยครับไม่ใส่รองเท้าครับมีแต่ขาเปล่าห้อยลงมาครับเพราะมันจะเป็นช่องเล็กๆครับแล้วก็จะปิดไว ้ มีแต่ขาลงมาครับ คืนที่2เท่านั้นเอง ใช่ครับคืนที่2จริงครับก็คือเงินผมทิ้งเลยครับไม่เอาเลยครับเก็บข้าวของเก็บเสื้อผ้าไปเลยครับดีครับที่ผมมีแค่เสื้อผ้ากับเสื้อผืนหมอนใบผมพูดแล้วยังผมยังขนลุกเลยครับพี ่นี่เพิ่งเกิดมาเมื่อ3-4 วันที่แล้วนี ่ใช่ครับสดๆร้อนๆเลยครับ โอ้โห ก็คืองานไม่ได้ทำเลยครับพี่คือแบบหัวแบบตั้งเลยครับ แล้ว คือแบบครั้งแรกที่เจอเลยครับ แล้วนี่ ร้องไห้เลยครับ แล้วนี่คุณหนีไปประจวบไปเที่ยว ใช่ครับแล้วทีนี้เพื่อนเขามาเที่ยวผมก็เลยไปด้วยครับออกมาด้วยเลยก็คือตอนนี้ยังไม่มีที่พักอะครับพี่ก็คือต้องอาศัยกับเพื่อนไปก่อนนะครับแต่อยู่ที่ทำงานเดียวกันครับพี่หยุดเสาร์อาทิตย์ครับใช่ครับคือเสียฟรีเลย1,000ครับแต่คือแบบเราเป็นผมก็ไม่ทนอยู่อะครับเห็นอย่างนั้นนะครับ อาจจะตาฝาดมาก แปลที่ไม่ฝาดครับแน่นอนไม่ฝาดพี่ผมตั้งใจฟังครับหูเสียงที่ได้ยินเดินผมอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินกันครับเป็นไปไม่ได้จริงครับพี ่แต่ห้องมันก็ปกติใช่ไหมหมายถึงว่า ปกติครับ เข้าไป วันแรกปกติไม่มีอะไรเลย คือตัวสภาพห้องมันก็โอเคแหละว่างั้น โอเคครับใช่ครับคือแบบเหมือนห้องธรรมดาทั่วไปครับมีตู้มีเตียงให้ครับ แต่ว่าก่อนหน้าคุณบาสก็มีผู้เช่าท่านอื่นก่อนหน้าม ีครับแต่นานเขาบอกนาน แต่ว่าห้องก็ถูกทำความสะอาดอยู่เสมอเน า ะ ใช่ทำความสะอาดเสมอครับใช่ครับ แม่คุณบาส คือไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยครับ อยากจะให้คุณบาสวันจันทร์กลับไปดูสักทีนิดนึงข้างบนมันมีอะไรเปล่ามีคร่มมีคราบอยู่หรือเปล่า เพราะว่าชั้นลอยผมไม่ได้ขึ้นไปครับใช่แต่ที่ผมถามป้าเขาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดมานานแล้วครับ นานแล้วแต่ว่าเขายังไม่ไปไง ใช่เขายังไม่ไปครับเกิดมาเป็น10 ปีแล้วครับใช่ครับคือเขาก็บอกว่าปกติคือแบบไม่มีใครอยู่ได้ครับไม่มีใครอยู่ได้เกินเดือนแต่ผมอ่ะ2 วันเท่านั้นแหละ คุณบาสก็พูดเหมือนภาคภูมิใจในตัวเองเลยนะว่าอยู่ ในพี่ผมไม่ได้ภาคภูมิใจเลยครั้งแรกที่เจอผีเลยพี่จริง ๆ ครั้งแรกเลยแบบไม่เคยเจอเคยแต่ฟังแบบว่าหลังจากนั้นนะที่2-3 วันผมจะนอนฟังเรื่องผีทุกคืนถึงจะนอนหลับทุกวันนี้ไม่ฟังเลยครับ คือหลัง กลัวไปเลยครับ หลังจากที่ ฟังเรื่องคนอื่นมาแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่เป็นสเต็ปเรื่องเล่าเลยว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ครับคือแบบคิดว่าแบบเขาหลอกเขาแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้จริงนะครับแบบขำๆแบบฟังขำๆแ ต่พอเกิดสนาน ใช่แต่พอเกิดขึ้นเรื่องจริงๆอ่ะผมเชื่อเลยโอ้แบบร้องไห้เลยครับพี่ผมร้องไห้เลยอ่ะ เอานะวันพรุ่งนี้ คิดถึงหน้าพ่อแม่เลยครับ วันพรุ่งนี้ทำบุญให้เขาซะหน่อย ใช่ครับทำไปแล้วครับพี่เมื่อเช้า อ๋อโอเค ใช่ครับก็คือก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครเหมือนกันครับก็คิดถึงหน้าเขาอย่างเดียวครับผม เห็นหน้าเขาเหรอ คือแบบคิดว่าอยู่ห้องนี้ครับเบอร์นี้ครับใช ่โอเคยังไงก็เที่ยวให้สนุกเดินทางกลับมาทำงานปลอดภัยนะคุณบาสนะ ใช่ครับขอบ ครับผม ยังหาที่พักไม่ได้เลย ขอบคุณครับจะแนะนำให้ก็กลัวจะไปเจออีกที่หนึ่งนะ ครับไม่เป็นไรครับ ครับผมสวัสดีครับ เรื่องผมอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับขอโทษท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชม ที่ท่านผู้ฟังลองฟังอยู่ โอเคน่ากลัวอยู่นะฮะน่ากลัวอยู ่ครับเพราะมันเป็นเรื่องสั้นครับเพราะผมก็ไม่อยู่รอดูอะไรแล้วครับหนีเลยครับ เข้าใจโอเคครับขอบคุณครับ ครับผมขอบคุณ ครับ ครับ ครับ